NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Dubai is profvoetballer Quincy Promes gearresteerd. Het OM had een verzoek ingediend bij de autoriteit in Dubai. De voetballer is in Nederland veroordeeld voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. Nu Promes is aangehouden, vraagt Nederland Dubai om zijn uitlevering. PVV-leider Wilders wordt niet de nieuwe premier van Nederland. Om te blijven praten over een nieuw kabinet hebben de vier onderhandelende partijen afgesproken dat geen van de partijleiders premier wordt. Informateur Putters komt morgen met zijn eindverslag. Mensen met een laag inkomen die een hoge energierekening hebben kunnen zich nog 2 dagen melden bij de overheid voor steun. Dat zegt demissionair minister Schouten van Armoedebestrijding. Over 2 dagen is de pot van 84 miljoen euro waarschijnlijk op. Bewoners van Texel, die op het vasteland tot laat in het ziekenhuis lagen, mogen daar voortaan overnachten. Voorheen mochten de Tesselaren na ontslag meteen vertrekken met een lijstje hotels in de buurt. Op verzoek van de eilanders mogen ze nu toch blijven om te wachten op de eerstvolgende boot naar Texel. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Leiden en Omstreken. Quincy Promes is dus gearresteerd in Dubai. Dat meldt het Openbaar Ministerie zojuist. En misdaadverslaggever John van der Heuvel praat ons zo meteen bij. Ja, en pas op voor eieren van hobbykippen vanwege PFAS. Dat zegt het voedingscentrum. Hoe dat nou precies zit, dat vertellen ze zo meteen. En het wordt natuurlijk een spannende avond in het stadion van Borussia Dortmund. Want lukt het PSV voor het eerst sinds 17 jaar de kwartfinale te bereiken van de Champions League? Vanaf 9 uur integraal en live hier op deze zender. En laten we meteen maar even gaan schakelen met dat oude Westfalenstadion daar in Dortmund. Philip Koken en Jeroen Elsof, goedenavond. Goedenavond, dat zeg je wel vol respect, toch? Oude stadion. Ja, nee, maar je mag het nu zo niet meer noemen. Dat bedoel ik meer, het Westfalenstadion. Oh, maar dat is het nog wel, toch? Dus dat was met juist heel veel respect. Wij noemen het ook nog zo, hoor. Er ligt hier toch bij ons in ieder geval een licht verbod op het noemen van de naam van het huidige stadion met sponsor en zo. Het is gewoon het schitterende, prachtige, mooie Westfalenstadion. Ja, precies. Hoe is de sfeer in dat stadion? Want dat is natuurlijk waar je je op verheugt als je naar Dortmund rijdt. Ja, het is misschien een cliché, maar we gaan het toch maken. Hè. Die gele wand, gelbe wand zoals die heet, die staantribune, de grootste van Europa. Waar zoveel altijd in aanloop naar wedstrijden van Nederlandse ploegen hierover wordt geschreven, over wordt gezegd. En Philip en ik zijn hier de laatste jaren zo vaak geweest. We hebben er zo vaak naar gekeken en nu kijken we er toch weer naar. En zojuist bij het opkomen van de spelers van Dortmund werd de triomfmars gespeeld. En meegeschreeuwd door die 25.000. Het is gewoon zo indrukwekkend. Dat blijft het. Het is prachtig om te zien hoe die mensen daar staan. Al moet wel worden gezegd dat rechts van ons er 4.000 fans uit Eindhoven zitten. Die hebben zich ontzettend vermaakt in de stad vanmiddag. Zijn hier naartoe gekomen. Het gaat allemaal hand in hand en keurig voor zover wij hebben gezien tot nu toe. En dat maakt het tot nu toe, en het stadion zit nog niet eens vol, er zitten er straks ruim 80.000. Echt heel erg aangenaam en nu al heel leuk. En dan is de wedstrijd nog niet eens begonnen. Hoe wil PSV vanavond het verschil gaan maken, Philip? Ja, PSV wil de bal hebben, hè? Daar gaat het om. Dat hebben ze gezegd. Ja, ze willen hier toch ook het initiatief gaan nemen vanuit balbezit dan tot aanvallen gaan komen. En ja, dan is het toch wel van groot belang dat Veerman weer meedoet. En die staat er weer in inderdaad. En Veerman staat er op het middenveld met Mauro Junior. Dat is wel toch de grote verrassing in dit elftal van PSV. Daar gaat het allemaal om. En ik denk toch dat ze hier het initiatief moeten gaan nemen. Want die 4000 waarover Jeroen het zojuist had, die liepen er zojuist om dit stadion. En die mengden zich met de supporters van Borussia Dortmund. En het ging op zo'n geweldige wijze dat ik denk hoe het hier ook afloopt. Ik kan me niet voorstellen dat er hier vandaag een vijandige sfeer gaat ontstaan. Overigens, Jeroen weet alles van die opstelling. Laat hij dat eerst eens even gaan opnoemen van PSV. Goed. Je hebt het meestal verklapt. Dus we hoeven verder niet al te veel geheimen meer over naar boven te laten brengen. Veerman speelt, dat is het belangrijkste. Tilman speelt links buiten. Lozano zit op de bank. Schouten dus centrale verdediger. En dat betekent dat Ramayo op de bank zit. Dat is de manier waarop PSV Dortmund vanavond gaat bestrijden. Ja, en Dortmund dan. Dortmund speelt natuurlijk met de beide Nederlanders. Met Malen en Maatsen. Maatsen als linksback, Malen als aanvaller. Malen die het enige doelpunt maakte in Eindhoven. Ja, daar eindigde het in 1-1. Een wedstrijd die alle kanten uit had gekund. Was vrij gelijkwaardig. Ja, de verrassing is toch wel. Nou ja, verrassing. Mats Hummels staat er weer in. Want ja, een van hun vaste centrale verdedigers. Eigenlijk degene die daar het vaak staat. Als je kijkt naar de opstellingen. Slotterbeck is geschorst. Want die kreeg een gele kaart te veel in de wedstrijd in Eindhoven. 35 jaar is hij inmiddels. En hij gaat dus spelen. Dat is de verwachting op Luc de Jong. Zometeen om 9 uur, dan wordt er afgetrapt. En dan horen we jullie natuurlijk uitgebreid. Filip en Jeroen hier in Langs de Lijn en Omstreken. U hoorde het net al in het nieuws. Quincy Promes is aangehouden in Dubai. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam net bekendgemaakt. We hebben gebeld, maar ze wilden verder geen toelichting geven op de radio. U weet waar het om gaat. En Nederland zal om uitlevering vragen van die 32-jarige voetballer. Iemand die er alles van af weet is misdaadverslaggever John van de Heuvel. Die hebben we aan de lijn. John, wat weet je van die arrestatie? Ik ben ongeveer een half uurtje geleden gebeld dat hij zou zijn opgepakt in Dubai. Dat is inmiddels ook bevestigd door het Openbaar Ministerie. En die arrestaties hebben plaatsgevonden op verzoek van Nederland, Nederlandse autoriteiten, in het kader van een uitleveringsverzoek wat ze aan Dubai nu gaan doen. In verband met ten uitvoerleggen van een straf die hij nog moet ondergaan in Nederland. Waar is hij ook weer voor veroordeeld? Hij is veroordeeld voor grootschalig cocaïnehandel, onder andere. Daar heeft hij 6 jaar gevangenisstraf voor gekregen. En 1,5 jaar gevangenisstraf voor het neersteken van een neef. Het zijn overigens wel allebei straffen die nog voor hoger beroep vatbaar zijn. Maar dat is voor het OM reden geweest, omdat de rechtbank onmiddellijke gevangenneming had bevolen om hem internationaal te signaleren. Ja, en de laatste weken is eigenlijk al duidelijk waar hij natuurlijk verbleef, in Dubai. Mm. Alleen heeft het enige tijd geduurd om voor het overleg tussen Dubai en Nederland om uiteindelijk die arrestatie mogelijk te maken. Ja, wat ik me nog afvroeg, hè? Ik bedoel, is het dan niet algemeen bekend dat je in Dubai gepakt kan worden en uitgeleverd kan worden? Waarom? Ik neem aan dat hij in Rusland gaat voetballen, omdat hij wel aanvoelt komen dat hij opgepakt kan worden. En dan gaat hij op trainingskamp in Dubai. Heeft jou dat ook verbaasd? Nou ja, in zekere zin wel. Aan de andere kant, de Russische invloed in Dubai is best groot. Dus misschien heeft zijn club in dat stadium wel contact gehad met de autoriteit in Dubai om na te gaan of hij daar het risico liep aangehouden te worden. Eigenlijk normaal gesproken zou hij ook gewoon weer terug zijn gereisd, waarschijnlijk met Spartak Moskou, zijn club. Uh-huh. Alleen er is een incident geweest in Dubai. Hij zou betrokken zijn geweest bij een aanrijding, of doorgereden zijn aan een aanrijding. En op basis daarvan heeft hij een soort huisarrest in Dubai gekregen. Ook in Dubai is het doorrijden naar aanrijding een ernstig vergrijp. Dus dat heeft hem natuurlijk wel een beetje dwars gezeten. Waarschijnlijk was hij anders al na een paar dagen weer in Moskou terug geweest. En nu werd dat verblijf verlengd en dat gaf Nederland de gelegenheid om natuurlijk die hele uitleveringsprocedure in gang te gaan zetten. Ja, want John, op 4 maart toen hoorden we nog dat hij weer was vrijgelaten in Dubai. Wat is er sindsdien gebeurd? Nou, er is achter de schermen veel gebeurd. Mm-hmm. Zoals ik ook al dus vanmiddag bij de Telegraaf had gemeld, is dat hij dat er heel druk diplomatiek overleg is geweest tussen Dubai en Nederland om die uitlevering mogelijk te maken. Mm-hmm. Er is sinds 2021 is er ook een verdrag tussen beide landen dat het mogelijk maakt. En daar vindt altijd wel enig overleg over plaats. Het is wel nodig om dat goed voor te kopen. Ook om te voorkomen dat je straks in eventuele juridische procedures erna nog problemen krijgt. Hij kan ook nog bezwaar maken tegen zijn uitlevering. Dus dat moet goed voorgekookt en goed voorbereid zijn. Dat is de afgelopen dagen gebeurd, met als gevolg dus dat hij vandaag is gearresteerd. En Promes heeft de afgelopen weken Dubai dus ook niet verlaten. Hij is niet in de tussentijd nog naar Rusland gegaan. Nou nee, die informatie heb ik in ieder geval niet. En dat zou ook het allerdomste zijn geweest natuurlijk om als je dan terug gaat naar Rusland, om dan nog weer een keer terug te gaan naar Dubai. Volgens mij maakte hij zich niet zo druk, want hij is een paar dagen geleden nog gesignaleerd in een nachtclub of in een discotheek met een nieuwe vriendin. En daar had hij het nog uitstekend naar zijn zin. Dat zal nu de komende tijd wel minder worden, want die gevangenissen in Dubai zijn niet heel erg prettig. En hij komt nu gewoon in een uitleveringsdetentie te zitten. Dus dat zijn niet de meest prettige omstandigheden. Zeker niet voor een profvoetballer die enige luxe gewend is. Dat verkeersongeval is dus eigenlijk erg belangrijk geweest, blijkbaar. Want daardoor kon hij dus nu uitgeleverd worden. Als dat verkeersongeval niet was gebeurd, was hij dan gewoon terug in Rusland geweest nu? Nou, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Alleen Hij was dan voor veel kortere tijd in Dubai geweest. En deze verlenging van zijn verblijf... Kijk, zijn voetbalclub was al teruggereisd. Hij is alleen achtergebleven. Dat gaf Nederland en de Nederlandse justitie natuurlijk wel de kans om in actie te komen. Ja. En hem onder de aandacht van de autoriteiten te brengen in Dubai. Ja. En ja, dat is dus nu kennelijk met succes gebeurd. Overigens was het ook wel een blamage geweest als dit niet voor elkaar was gekomen. Want dan had je net dat uitleveringsverdrag net zo goed in de prullenbak kunnen gooien. Ja. Juist voor dit soort situaties is in de tijd, hè, na de arrestatie van Taghi in Dubai, is de minister van Justitie in de tijd, Grapperhaus, nog een aantal keren in Dubai geweest. Volgens mij ook nog Yazılgöz, om dat uitleveringsverdrag mogelijk te maken. Ja. Ja. Goed, dankjewel John van de Heuvel. Blijf het vooral volgen, dank je vriendelijk. Dan iets heel anders, want vandaag bracht het voedingscentrum een opvallend advies naar buiten. Pas namelijk op met het eten van eieren van hobbykippen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vastgesteld dat in die eieren een hoge concentratie PFAS kan zitten. En we hebben contact met Wieke van der Vossen, expert bij voedselveiligheid bij het voedingscentrum. Mevrouw van der Vossen, goedenavond. Goedenavond. Waarom zijn die PFAS-concentraties ook alweer gevaarlijk? Nou, PFAS is een stof die schadelijk kan zijn, eigenlijk op de langere termijn. Dus als je een keer wat te veel binnenkrijgt, is dat niet gelijk een probleem. Maar als je jarenlang te veel PFAS binnenkrijgt, dan kan dat schadelijk zijn voor met name je immuunsysteem, dus je afweer. En hoe komt het dat die PFAS, dat die vooral bij eieren van hobbykippen te vinden zijn, die PFAS-stoffen? Ja, dat weten we eigenlijk niet precies. Daar moet ook nog verder onderzoek naar gebeuren. Maar het kan bijvoorbeeld zitten in de grond of van het voer of van het water. Dus het komt vaak uit de omgeving. Maar hoe dat precies zit, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar het is wel opvallend dat op sommige locaties het hoog is en op sommige locaties weer juist niet hoog is. En is het dan ook anders dan bij eieren uit de supermarkt? Ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt ook toezicht op de eieren uit de supermarkt. En daar zien we geen te hoge gehaltes. Dus dat is wel anders. Nou moeten eieren uit de supermarkt ook wel voldoen aan allerlei wet en regelgeving. En dat wil ook zeggen dat er normen zijn voor PFAS voor eieren in de supermarkt. En ook wetten en regels rondom bijvoorbeeld het voer en de stallen en de grond. Mm-hmm. Ja, en dat soort dingen heb je niet, dat soort zaken heb je niet als je eigen kippen hebt. Ja, maar betekent dat er heel veel in, zeg maar, de professionele eierproductie er heel veel eieren worden weggegooid omdat die niet aan die PFAS-normen voldoen? Of zijn, zeg maar, de basisvoorwaarden daar dusdanig anders dat dat hele probleem zich niet voordoet? Ja, nou, we zien inderdaad daar veel minder het probleem. En het is niet zo dat er nu heel veel weggegooid wordt. Omdat er al veel meer in de keten eigenlijk, ook bij het voer wat aangeleverd wordt, al meer op gelet wordt, ja, zien we die hogere gehaltes niet. Als het wel zo is, dan mag het ook niet op de markt komen. Dus als ik het goed begrijp, als ik hobbykippen heb en ik zou hetzelfde voer geven wat de industrie doet eigenlijk, dan is er voor mij misschien ook qua hobbykippen minder aan de hand. Nou ja, we weten dus eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Het zou ook de grond kunnen zijn, hè? Okay, waar die hobbykippen die scharrelen en die pikken in de grond. Ja. En dat kan natuurlijk best op de ene plek wat anders zijn dan op de andere plek. Dus dat is echt nog voer voor verder onderzoek, zou ik zeggen. Nou heb je hobbykippen en je hebt de pluimveehouder. Maar daar tussen zit bijvoorbeeld ook de boer met de eierautomaat, waar ik op zaterdag nog wel eens naartoe ga om mijn eieren te halen. Of, of de boer die daar gewoon zijn kip op zijn erf heeft. Moet ik me daar dan ook zorgen over gaan maken? Nou ja, eigenlijk eieren die voor de commerciële verkoop zijn. Hè? Je hebt een verkoopautomaat en daar moet je gewoon voor betalen. Als het goed is, hebben die eieren dan ook een stempel. Dan vallen ze onder de commerciële verkoop. Dus dat is, en dan moeten ze aan die eisen voldoen. Ja, maar als ik u zo hoor, is het een waarschuwing om de komende 2 jaar vooral niet alleen maar eieren van hobbykippen te eten, maar dat je ze wel mag eten. Het is dus niet zo dat je per direct moet stoppen met het eten van eieren van die hobbykippen. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Het onderzoek laat eigenlijk een heel wisselend beeld zien. Hè? De ene locatie wel, de andere niet. Dus een heel algemeen advies, dat kunnen we eigenlijk niet geven. Maar we zeggen wel, varieer. Dat is eigenlijk het beste advies. wisselen het af, ook met eieren uit de supermarkt. En eigenlijk is dat in zijn algemeenheid het beste advies, gevarieerd en gezond eten, om de hoeveelheid PFAS eigenlijk zo laag mogelijk te houden. Ja. En waarom geeft u dan dat advies? Eet het een beetje half-half, want als het echt gevaarlijk is, had u er ook voor kunnen kiezen, ja, om te zeggen, eet maximaal 5 hobbykipeieren per maand bijvoorbeeld. Ja, nou, het liefst zouden wij ook een heel duidelijk advies willen geven. Maar ja, het onderzoek laat toch dat wisselende beeld zien. En ook een aantal is heel lastig. Want op de ene locatie zijn het hele hoge gehaltes, waar bijvoorbeeld eigenlijk zegt van, nou, misschien is 1 ei al een probleem. Bij de andere locatie niet. Dus ook dat kunnen we niet geven. Dit advies is ook een beetje zo, toch? Want kijk, op het moment dat ik 20 eieren van mijn hobbykippen eet, dan krijg ik misschien met 10 nog steeds veel te veel binnen. Terwijl als er maar 2 zijn, dan heeft de halvering veel minder zin. Ja, het is dus wel het advies eigenlijk om te variëren. En ook niet te veel van hetzelfde. Dus heel veel eieren eten, dat is misschien afgezien van PFAS, misschien ook vanuit andere redenen niet verstandig om dat te doen. Dus sowieso is het advies om niet iedere dag een ei te eten, maar ook af te wisselen met andere dingen. Ja, bijvoorbeeld andere dingen die ik in mijn tuin heb. Maar hoe weet ik dan zeker dat daar geen PFAS in zit? Nee, daar is geen onderzoek naar gedaan in dit geval. En we hebben geen reden om nu te zeggen van, nou, daar zit het ook in. Dat zal wel verder gebeuren, maar dat kunnen we niet op die manier zeggen. Maar we hebben nu niet het advies om dat niet te doen. Dus het geldt niet voor de moestuinen thuis. Nee, oké, maar u heeft er geen onderzoek naar gedaan, dus zeker weten doet u het niet. Nee, en we kunnen ook niet alles onderzoeken in heel Nederland, alle tuintjes. Dat wordt hem ook niet. Nee. Ik ben wel interessant naar de uitkomst hoe dat PFAS daarin komt. Want je moet natuurlijk wel bij de bron beginnen om gewoon te voorkomen dat het erin komt natuurlijk. Ja, nou, dat ben ik helemaal met u eens. Het is belangrijk dat we dat we daar meer inzicht in krijgen. Want dan kunnen we misschien ook hele gerichte adviezen geven wat mensen kunnen doen. Dus dat is eigenlijk het beste. Ja. En wie gaat het onderzoek doen? Dat gaat het RIVM doen, dat onderzoek. Oké, en dat komt ook? Dat komt, maar dat zal wel even duren, want dat hebben we wel tijd nodig. Maar dat is wel de planning. En even voor alle duidelijkheid, we kennen natuurlijk al die verhalen rond de industriegebieden. Dat daar de PFAS neerslaat. Dit geldt niet alleen specifiek voor die gebieden, hè? Begrijp ik. Nee, want dat klopt. Dit geldt eigenlijk. Dit onderzoek is gedaan naar heel Nederland, dus verschillende gebieden in Nederland. En specifiek voor bijvoorbeeld rond Gemoers, rond Dordrecht. Daar gelden al speciale adviezen voor. Dat was gericht op dat gebied. Maar dit is eigenlijk van Friesland tot Limburg tot Zeeland gedaan eigenlijk. Oké, dank dat u dat even wilde toelichten. Wieke van der Vossen was dat, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. Eet jij 20 eieren trouwens? Nou, alleen het weekend hoor. Getal blijft maar hangen. Alleen op zondag, ja. Goed, we gaan voor we naar Steenius en Ster gaan en dan naar Dortmund PSV. Nog even naar het WK Shorttrack, want dat keert terug in het Rotterdamse Sportpaleis Ahoy. In 2017 was Shinky Knecht daar de grote ster. Maar in 7 jaar tijd is er veel veranderd. Nieuwe wereldtoppers stonden op. De Nederlandse blikvangers van dit WK zijn Xandra Velzenboer, Suzanne Schulting en Jens van het Woud. En voor hen is het weerzien met Ahoy natuurlijk. Een bijdrage van Edwin Cornelis. Een gelegenheidsijsvloer, een bak aan verlichting in de nok van het stadion en heel, heel veel stoeltjes die komend weekend allemaal vol zullen zijn. Net als in 2017. Van Velzen heeft gezongen. Sander de Bouzonnier. Maar nu is de focus volledig gericht op een denderende finale in een uitgepakt Ahoy. Daar liggen dus herinneringen voor Suzanne Schulting, destijds een aanstormend talent. Ik moet heel erg zeggen, als ik daaraan denk, dan denk ik toch wel aan de legendarische 500 meter van Shinky die daar goud won. En de mannenrelay, wat echt ongekend was. Nog meer dan aan je eigen medaille? Ja, omdat dat gewoon heel veel indruk heeft gemaakt. Hij juicht al! Hij steelt de show! En toch moet het ook voor jou een bijzonder toernooi zijn geweest, je eerste WK-medaille. Brons in Ahoy! En ze vraagt zichzelf af, waarom heb ik dat nu weer verdiend? Ja, ik was toen nog lang niet waar ik nu sta. En ik was al lang blij dat ik in een finale stond en met de beste mee mocht doen. Natuurlijk, dat was super bijzonder. Maar was voor jou nog een beetje de tijd van de onbevangenheid, zeg maar? Dat het nog niet het heilige moeten? Ja, dat wel. Ja, dat was wel. Ik was 19 toen. Dus het grote doel was toen om finales te rijden. En ja, dat, ik moet zeggen, dat is natuurlijk in de loop der jaren wel veranderd. Herinneringen ook van de toppers van nu die toen nog op de tribune zaten. Xandra Velzenboer en Jens van het Woud. Ik was niet eens bewust dat ik echt op shorttrack zat toen nog. Het was gewoon van, ik schaats. zat echt nog helemaal in het beginstadium van je shorttrack carrière. Ja, volgens mij was ik toen net begonnen met meer dan één keer per week trainen of zo. Dus. Het was echt super vet en ik denk, ik kan me gewoon echt nog heel goed herinneren. Ik dacht zo, dit is zo cool, daar wil ik ook staan en nu is het bijna zover. Want snapte je toen het spelletje al een beetje trouwens? Ik had geen idee wat er gebeurde joh. Ik wist niet eens echt wat een relay race was en zo toen. Het was gewoon, ik vond schaatsen wel grappig. Je dacht, de Shinky is wel een coole gast. Het kan zijn dat ik niet eens per se echt wist dat het Shinky was. Het was gewoon Nederlands pak aan en schaatsen. Oh, wat grappig hè. Ik sprak met Jens, die zat hier ook. Maar die had nog geen flauw idee wat shorttrack inhield toen. Dus dat is wel een verschilletje. Ja, en ik geloof hem ook niet helemaal als hij dat zegt, maar... We zijn 7 jaar later weer terug in Ahoy. En ook de schaatstalenten zijn 7 jaar ouder. Veel meegemaakt. Suzanne Schulting bijvoorbeeld. Beleefde de absolute hoogtepunten, maar ook de dieptepunten. Ze is net terug na een periode van noodgedwongen rust. Nou ja, ik denk dat zeker die onbevangenheid van wat ik jaren geleden had, dat dat wel een klein beetje erbij zit. Natuurlijk heb ik een enorme wil om te winnen. En ik weet wat ik kan en ik weet op dit moment echt wel heel goed wat ik waard ben. Maar aan de andere kant, ja, ik ben van heel ver gekomen. En ik mag heel trots zijn op mezelf dat ik hier 3 afstanden mag rijden. Want dat was ook nog maar de vraag. In september was überhaupt de vraag, ga ik meedoen aan het WK? Maar een paar maanden later was het oké, misschien 1 afstand. Een paar maanden later, oké, 2 afstanden. En toch nu 2 weken geleden besloten van ja, het gaat eigenlijk zo goed. We gaan gewoon voor die 3 afstanden. Ja, dat geeft wel heel veel zelfvertrouwen. En ook gewoon gaaf alles rijden op het WK hier in eigen huis. En ik heb wel in de gaten gehad de afgelopen maanden dat ik zoiets had van nou, stoppen daar denk ik nog lang niet aan. Ik vind deze sport veel te mooi. En ik hoop nog heel veel jaartjes op het hoogste niveau mee te kunnen draaien. En ja, gretig zeker. En de toeschouwers van toen, Xandra Velzenboer en Jens van het Woud. In 7 jaar tijd zijn ze tot volle wasdom gekomen. Velzenboer zelfs regerend wereldkampioenen. Een weergaloze optreden van Xandra Velzenboer. Je zou haast kunnen zeggen, de cirkel is rond. Nou ja, cirkel rond. Ik ben nog niet van plan. Ik ga nog even door. Die cirkel die is nog lang niet afgerond. Nee, maar ik ga hier weer voor de titel strijden. En dan voel je natuurlijk ook de spanning. Maar af en toe denk ik ook wel weer, ja, ik mag er ook wel weer gewoon staan. En dat is ook gewoon al, iets bijzonders. Ja, het is wel echt niet normaal snel gegaan. En ik heb echt heel veel zin om nu hier te schaatsen. Misschien dat er wat kleine jentjes ook rondlopen straks. Dus. Oh ja, dat er van die kleine mannetjes op de tribune zitten, net als jij 7 jaar geleden. Ja, die eigenlijk niet eens weten wat hier gebeurt, maar dan over 7 jaar ook weer staan. Ja, mooi. Jens van het Woud was dat tegen Edwin Cornelissen. Het is vanavond een Nederlandse avond in de Champions League. Natuurlijk met die wedstrijd van PSV. Die volgen we vanaf 9 uur helemaal hier op NPO Radio 1. Bij die 1-1 stand uit de heen. Een wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Maar het is ook een beetje Nederlands avond bij die andere wedstrijd waar Inter tegen Atletico speelt. Eerste wedstrijd die eindigde in Milaan in 1-0 voor Inter. En Inter stelt nu ook 2 Nederlanders op, want Stefan de Vrij en Dumfries die spelen bij de Milanezen. En Atletico Madrid is natuurlijk de ploeg van Memphis Depay, maar Memphis start niet. Hij zit op de bank. Ajax moet het morgen tegen Aston Villa doen zonder Steven Berghuis. Hij reist niet meer naar Engeland voor dat duel in de 8e finales van de Conference League. Hij ontbrak ook al in thuisduel met Villa. Hij had een knieblessure. En nu heeft hij ook nog eens een keer last van zijn rug. Hij is door zijn rug gegaan. Overigens, Steven Bergwijn is ook nog steeds niet inzetbaar. Maar dat is pas morgen. Zometeen eerst PSV. Tegen Dortmund. Tot zo. Radio. Umberto luidt het weekend in. Kan je ons meenemen in wat je ziet, wat je ervaart en waar je opgewonden van raakt? Ja, vooral dat laatste natuurlijk. Ja. Met bijzondere gesprekken. Aan ChatGPT hebben we een opdracht gegeven. Schrijf een column in de stijl van Peter Heerschop. Ja. Was je onder de indruk? Ik vond het wel fijn om zo te lezen dat ik nog wel iets kan toevoegen. En elke week de column van Peter Heerschop. Zelf geschreven, hè? Dat... Ja. Niet ChatGPT, ja. Maar jijzelf. Avro Tros. Umberto. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties.

Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Ga er maar voor zitten. Het wordt een heet avondje. Het wordt een heerlijk voetbalavondje. Het wordt ongetwijfeld een fascinerend duel in Dortmund. Hoofdrolspelers zijn BVB en PSV. En we gaan snel naar Filip Koker en Jeroen Elsof. De bal ligt klaar op de middenstip en rolt nu. We zijn begonnen aan de tweede achtste finale tussen Borussia Dortmund en PSV. Uitgangspositie na de wedstrijd in Eindhoven. 1-1. Winnaar takes it all. En we gaan zien wie het wordt in een fantastische ambiance. De aanloop naar de aftrap toe was geweldig. En nu is het aan de 22 op het veld. We zijn onderweg in de Champions League. Ja, we hebben ze uit 81.000 kelen. You never walk alone gehoord natuurlijk. De oorsprong van dat lied ligt in Liverpool. Maar het is inmiddels wel een universeel voetballied geworden. Wat overal te horen is, dus ook hier. Ja, er wordt in de openingsfase nog een beetje gekroeid in balbezit door beide ploegen. We zijn een minuutje onderweg met het balbezit nu voor Hummels. Die hem teruggeeft naar de doelman Gregor Kobel. Dat was de doelman die ook op het wedstrijdformulier stond in Eindhoven. Maar toen, vreemd genoeg, niet door de warming-up kwam. Daar een vreemde spierblessure opliep. En toen werd vervangen door Alexander Maier. Nu keept Kobel dus weer. En PSV, ja, leidt nu even balverlies. Dan komt Dortmund voor het eerst. En ze komen snel met brand. Er komt eerst kans al aan. Maar er is op het laatste moment een voet van Boskagli. Dan de volgende mogelijkheid. En een grote hoop force. Ja, is het Sancho? Nee, het is in ieder geval een grote kans voor Maatse. Die hem ramt op de doelman van PSV. Wat een mogelijkheden ineens voor Dortmund. Die eigenlijk veel slagvaardiger zijn. En dan is het bijna Maatse notabene die mee opgekomen is. Die uithaalt en Benitez op zijn pad vindt. Zo ontsnapt PSV aan een hele vroege achterstand in deze wedstrijd. Ja, dat was min of meer ook een kans die werd weggegeven door Bakayoko. Die daar aan de bal kwam. Maar die bal eigenlijk meegaf aan Maatse. Waardoor die kans ontstond. Nu een corner. Waarbij de bal van hoofd naar hoofd gaat. En uiteindelijk vindt Benitez het dan genoeg. En die bokst de bal. Die slaat de bal met een vuist naar de zijkant. Maar PSV blijft in die eerste 3 minuten. Want daar zijn we nog niet eens. We zijn 2 minuten onderweg. Maar PSV zit onmiddellijk wel in de verdrukking. Komt daar nu weer een beetje uit. Als Kobel, de doelman van Borussia Dortmund, weer de bal heeft. En die slaat zijn beide centrale verdedigers open. Die gaat nu naar de zijkant. Ja, is ook niet zo gek. Want achterin staan Süle en Hummels, zijn statische verdedigers. Ja, verdedigers puur zang. Een beetje de ouderwetse stijl. Niet echt goede opbouwers, maar meer mandekkers. Nu gaat Hummels bijna de fout in en krijgt PSV de bal. En uiteindelijk komt dan de bal terecht aan de rechterkant bij Borussia Dortmund. Ja, je ziet wat PSV wil. PSV wil de opbouw verstoren van Dortmund. Want daar valt het te halen. Niet zozeer in de linie verderop. Want daar wil je ze juist niet hebben. En daar is Dortmund nu wel. Weer met Maatse. Maatse zwiept hem het 16 meter gebied in. Het tempo in de openingsfase is zoals verwacht gigantisch hoog. En hier komt een volgend schot. En die gaat erin. En nu is het wel raak voor Dortmund. Sancho schiet hem achter Benitez. En de klap die uitbleef voor PSV in de openingsseconde wordt nu alsnog uitgedeeld door Jadon Sancho. Oh, een verbeterd gezicht bij Peter Bos. Dortmund vol gas vooruit en het scoort onmiddellijk. Wat een klap voor PSV na een aanval waarin PSV dus niet voor elkaar krijgt om de opbouw te verstoren. Dan is het Maatse aan de linkerkant. Die geeft hem voor het 16 meter gebied in. Schouten haalt hem niet goed weg. Til krijgt er geen grip op. En dan wordt Sancho niet aangepakt. En rolt hij tergend langzaam, kennelijk buiten bereik van Benitez, de hoek in. Wat een zwak begin voor PSV en wat een goed begin voor Dortmund. Het staat 1-0 in het Westfalenstadion. En PSV moet aan het werk. En wat is er toch met Jadon Sancho aan de hand, zou je denken. Ja, die was al zo lang weer bij Dortmund in zijn tweede periode. Maakte afgelopen weekend in het competitieduel tegen Werder eindelijk een doelpunt. Dat was de eerste sinds 1032 dagen. En nu maakt hij er opnieuw een. En wat voor een hele belangrijke. En inderdaad, wat een tik voor Peter Bos, die terug is in dit stadion. Waar hij ooit in 2017, het lijkt alweer zo lang geleden, ja, een dikke 5 maanden werkzaam was. Langer duurde dat avontuur toen niet voor Peter Bos. Nu gaat de bal naar de rechterkant, naar Bakayoko. Thees is vlakbij hem. PSV komt nu in het strafschopgebied van Borussia Dortmund. Maar ja, daar kan het voorlopig nog geen gevaar stichten. Ja, even kijkt de scheidsrechter en wacht hij of hij wat hoort van de VAR. De scheidsrechter komt uit Italië, is een heel ervaren man. Orsato. Maar er wordt gekeken naar Hens, is het niet. Spel loopt weer. PSV moet antwoorden in een wedstrijd die dus direct begint. Helemaal niet kalm, helemaal niet rustig. Maar we zitten echt in de zesde versnelling. PSV nu in de aanval. Mauro Junior krijgt hem terug en onder controle. Dan gaat de bal naar de linkerkant toe. Tenminste, dat is de bedoeling, maar dan komt hij uiteindelijk niet. Dan is de overname van Daniel Malen en de overtreding van Luc de Jong. Die elkaar binnenkort, even kijken. Of ze elkaar dan daarna gelijk weer tegenkomen om een gesprek aan te gaan. Dat laat Malen lopen. Omdat de Jong wegkomt zonder gele kaart. Hij moest hem vastpakken om een veelbelovende aanval te onderbreken. Dat doet hij. En zo heeft Malen de vrije trap verdiend. En heeft Luc de Jong gelukt dat hij geen geel krijgt. Balbezit is voor Dortmund. 1-0 is de voorsprong. En we zitten pas in de zesde minuut. Maar ja, die overtreding van de Jong die zit natuurlijk wel in het hoofd nu van Daniele Orsato. Ik denk dat de Jong zich weinig meer kan veroorloven in de komende minuten. Want ja, de Jong heeft met die overtreding er wel een counter uitgehaald. Deze nu, de rechtsback, mag gaan werpen. Schouten in zijn buurt natuurlijk. Het was deze keer niet eens meer een vraag of hij centraal achterin zou staan over Ramaljo. Peter Bos kiest voor de allerbelangrijkste wedstrijden voor deze variant. Met Schouten niet als middenvelder, maar als centrale verdediger. En Mauro speelt dus wel Lozano op de bank. Dat zijn dus de verrassende ontwikkelingen in het basiselftal van PSV. Nu dan Brandt met balbezit voor Borussia Dortmund. Daar komt de voorzet vanaf de rechterkant. En die bal wordt dan weggeknikt door Boskagli. Waarna Borussia daar een corner aan overhoudt. Dat is de tweede hoekschop voor Borussia Dortmund. Dat in de competitie wat tegenvalt. Maar in de Champions League wel goed heeft gedaan. Het maakt hier al goede resultaten door. Onder andere tegen Paris Saint-Germain. 1-1 toch niet de minste. En Dortmund won ook van Newcastle. Hier komt de tweede hoekschop. Getrapt door Brandt. Is zien wie die kan bereiken voor het doel. Niemand, want die wordt gemakkelijk uitverdedigd door Dest. Al is er niemand voor bij PSV. En dus heeft Dortmund de bal opgevangen. En die is opnieuw aanbeland aan de linkerkant bij de doelpunt te maken. Sancho zoekt deze op. Is die nu kwijt? Sancho met een lage voorzet. Achter het standbeen langs hem gezet bij de eerste paal. Daarna wordt er even gekeken naar de scheidsrechter na een duel. Maar die laat het lopen. En dan kan Tilman uitverdedigen. PSV heeft de grootst mogelijke moeite om de bal vast te houden. En heeft hem dus weer ingeleverd. Fulkroek ligt in het 16 meter gebied. Met pijn, dus gaat de bal even uit en kan de spits van de Duitsers, 31 is hij, 11 goals in de Bundesliga, 1,90 bijna lang, nu behandeld worden en kan PSV even op adem komen en dat is nodig. Ja, er werd stevig verdedigd op Fulkroeg. Dat gebeurt door Boskagli. Boskagli die overigens wel eerst de bal raakt, zo in het, net nog in het 5 meter gebied, maar daarna ook de voet raakte van Fulkroeg, die zware spits van Borussia Dortmund, die laadbloeier in zijn carrière. Die pas wat op gevorderde leeftijd ook bij het Duitse elftal kwam. Hummels nu met een trap naar de rechterkant, naar Malen. Malen die naar binnen komt en daar Sabitzer eraan speelt. En dan zit Orsato eraan. Ja, die verontschuldigt zich. Hij kan het spel zo niet laten doorgaan. Want de bal veranderde ook nog eens een keer van eigenaar. Die ging via Orsato naar PSV en dus moet hij ingrijpen en geeft hij de bal weer aan Borussia Dortmund en is er balbezit voor Süle. Ja, hij biedt zijn excuus aan en dat wordt geaccepteerd. Als Dortmund de bal heeft, kijk even rechts van me. Filip heeft daar een monitor, daar zit het balbezit op als het gaat om het percentage. En dat ligt hoog in het voordeel van Dortmund. 68% heeft Dortmund de bal in de eerste 8 minuten. En dat is niet wat PSV wil. PSV wil meer controle over deze wedstrijd, maar krijgt dat vooralsnog niet te pakken met als grootste klap in de derde minuut. Mocht u het hebben gemist, al een doelpunt voor Borussia Dortmund. Gemaakt door Jadon Sancho, waarbij PSV daarvoor al geluk had dat Maatse, Nederlander in dienst van Dortmund, niet raakschoot. Zo heeft PSV het lastig in deze openingsfase. Bal op Bakayoko komt ook niet aan, maar wordt even aangeraakt door Hummels. Zodat PSV toch mag gaan gooien. We gaan richting de 10e minuut. Het is doorbijten voor PSV om hier doorheen te komen. 1-1 in Eindhoven. Is met die 1-0 achterstand nog helemaal niet zoveel aan de hand. 1 goal en alles is weer rechtgetrokken. Maar PSV moet echt knokken om in deze wedstrijd te komen. Ja, dat is waar. Er is niet zoveel aan de hand. Ook nog niet in de scoren. Maar ja, PSV oogt zo nu al wel een beetje aangeslagen. Nu dan aan de linkerkant komt Des te langs. Maar hij levert hem ook zo weer in. Bij Emre Can. En nu kan ineens Dortmund eruit komen. Loopt daar de scheidsrechter behoorlijk in de weg. Ja, u hoort het op de achtergrond. Het publiek bemoeit zich ermee. En Orsato zegt, ja, wat kan ik er nou aan doen? Ik sta er toch aan eenmaal. Ja, die bal ging vlak langs hem heen. En ja, de speler van Dortmund die heeft echt last van hem. Die moet onder het uitgestoken arm door van Orsato. Het was Sally Özkan. Trouwens, die Duits-Turkse speler die heel verrassend in de basis staat bij Borussia Dortmund. Heeft allemaal mee te maken dat ja, de in Eindhoven uitblinkende rechtsback Ryerson, een Noor met een Amerikaanse vader, nu geblesseerd is geraakt. Hij heeft een huidontsteking, melden de Duitse media. Hij kan dus niet spelen. Dat zou op zich een voordeel moeten zijn voor PSV. Want Ryerson was echt heel goed. Die was offensief ook sterk in die wedstrijd. Maar goed, Sally Özkan kan er ook van. Hier is de tegenaanval met daar een kans. En oh, dubbel teruggegeven. Dat was weer een grote kans ook op de 2-0. Ja, een enorme kans daar voor Fulkruuk. Aangespeeld door Malen bij een uitbraak van Borussia Dortmund. 2-3 passes en dan zijn ze er ineens weer door. En ligt er toch veel ruimte in de rug van de verdedigers van PSV. Ja, jij zegt teruggegeven. Ik denk dat hij heel erg twijfelde of hij moest schieten. Of dat hij nog een inderdaad lopende man wilde aanspelen. Dat hij hem terug gaf. En hij, ja, hij, in die val denk ik dat hij zo twijfelt dat het er precies tussenin zit. En dat levert PSV in ieder geval de doeltrap op. Die is genomen en opgevangen door Can. Can die geeft hem aan Malen. Malen die draait en keert. Geeft hem op zijn beurt terug naar zijn verdedigers. Waar dus Sule en Hummels achterin staan bij Dortmund. En Hummels de lange bal geeft. Dan moet PSV heel erg oppassen. Goed verdedigd. Maar de problemen zijn nog niet voorbij door Boskagli. Want Brandt heeft hem te pakken. Rechts van het strafschopgebied. Daar komt nu Malen. Malen het 16 meter gebied in. Malen er langs. Er is een duel om de bal waar Malen bij gaat liggen. En Orsato die druk heeft in die eerste 11 minuten zegt, nou, een overtreding is dat niet. Malen zegt echt niet. Moet daar misschien niet een videoscheidsrechter, Paolo Valeri. Ik denk niet dat Malen weet dat die dat is. naar gaan kijken. Maar vooralsnog laat de arbitrage dit lopen. Al wachten ze bij Dortmund wel even heel slim met het nemen van die ingooi. Nu wel gebeurt dus. Geen overtreding, geen strafschop. Het spel gaat verder. Bal wel 16 meter gebied in. Daar komt de kopbal. Die gaat dan naast van Fulkruuk. Zo is Dortmund gevaarlijker in de eerste fase van de wedstrijd. Waar zit al de vijfde poging op doel. Waar PSV aan de andere kant nog niets heeft laten zien in het eerste kwartier. En dus 1-0 achter staat. Ja, we kijken nog eens een keer naar de overtreding. Ik vond het geen overtreding van Veerman op Malen. Malen vraagt natuurlijk wel aan de scheidsrechter of het wat is. Want hij heeft wel degelijk wat gevoeld. Er was wel lichamelijk contact, maar geen overtreding naar mijn oordeel. En daarna dus kreeg Jadon Sancho de bal. Die wilde hem voorgeven. En was Sabitz en zijn ploeggenoot nog boos op hem omdat hij hem niet kreeg. Want het was wel degelijk in het vervolg van die avond nog een grote kans voor Borussia Dortmund. Die ze dus lieten liggen. Maar ja, we kunnen toch wel de conclusie trekken dat we zijn zo'n 12 minuten ruim onderweg. Dat PSV het bepaald nog niet heeft. Nu een moeilijke terugspelbal op Kobel. Dat ontvangt hij overigens rustig die bal met een lastige stuit. En Maats heeft nu de bal. Dat is de linksback van Borussia Dortmund. Die zet een volgende aanval van Borussia Dortmund weer in gang. Ja, PSV krijgt Dortmund niet goed onder druk. Dat is toch wat Bos graag wil. Balverlies afdwingen diep op de veldhelft van Dortmund. Maar vooralsnog is Dortmund ijzersterk. En geeft Sancho een showtje weg. Dolt, Bakayoko. Daar gaan er een paar hier voor staan. Ja, dat zijn twee stilisten. De een is nu eventjes wat fraaier in beeld dan de ander. Sancho die ontzettend goed en fraai in deze wedstrijd is begonnen. Tikt hem eventjes zo langs Bakayoko. En het is ook effectief, want hij laat Bakayoko staan als een lantaarnpaal. En is er daarna voorbij. Uiteindelijk de ingooi voor PSV, omdat het verderop in die aanval niet vlot voor Dortmund. Het is de 14e minuut. Dortmund staat op een 1-0 voorsprong. PSV heeft het nog niet te pakken in deze wedstrijd. Tot nu toe, dat is prettig voor Dortmund. Niet voor Peter Bos. dat zijn ploeg ziet jagen. Net zoals nu Tillman, maar heel gemakkelijk voetbal Dortmund er ook nu weer onderuit. Ja, PSV moet snel weer wat zelfvertrouwen gaan tanken. Dat is echt zeer noodzakelijk. Nu weer balverlies eindelijk van Süle daar achterin. En dan kan PSV er vandoor, maar ja, wordt er goed verdedigd. Overigens, de aanval is nog in leven, maar nu niet meer als Tillman opnieuw balverlies leidt. En nu Sancho wordt weggestuurd. Daar komt Benitez een goal uit. En die is er op tijd bij de bal stuiten. Gunstig voor Benitez. Waarna het gevaarlijke week is. Maar in één keer waren ze er weer uit. En was daar de snelheid van Sancho. En stond de PSV daar toch weer even naar te kijken. Want ja, daar in de rug van die verdedigers. Daar ligt ontzettend veel ruimte in het eerste kwartier van deze wedstrijd. Ja, PSV moet toch echt op zoek naar wat zelfvertrouwen. Naar wat gochme, zou Hiddink zeggen. Hiddink, mooi naam hier. Ja, PSV moet het dan meer zoeken, denk ik, toch aan die rechterkant. Waar Süle dus rechtsback staat. En Can speelt centrale verdediger. Die linkerkant van PSV, daar zouden ze Süle toch wat meer moeten testen. Die wil nog wel eens een foutje maken. Voorlopig gaat het naar de andere kant. Naar Bakayoko en naar Teze. Ook nog geen bal voorgekomen. Nu wel. Tillman is daar, maar krijgt hem er niet langs. Ik vind het dat PSV wat feller en wat doortastender in de duels moet zijn. Want heel sterk begonnen, ook wat dat betreft Dortmund in een hoog tempo. Ook nu weer. Want hier gaat Sabitz, de Oostenrijker. Die hem geeft aan de linkerkant aan Sancho. Ja, die wil de bal wel veel hebben in die eerste 15 minuten. Omdat hij goed is begonnen. En het balletje gaat nu even heel rustig langs van voet naar voet. Waar Salih Özcan nu, die middenvelder dus, hem speelt. En naar achter meegeeft aan zijn andere verdediger, dat is Can. Can geeft dan aan Hummels. Dan gaat het via Sabitz heel gemakkelijk naar de andere kant. Naar Donnel Malen. Donnel Malen wacht en geeft hem op zijn beurt weer aan Özcan. Zo gaat het simpel en goed en rustig bij Dortmund. Dat temporiseert, maar PSV er niet aan te pas laat komen. Nee, en Dortmund heeft maar de bal en ze houden maar de bal. Ongeveer 60% nu, net iets minder nu. Maar Malen, ja, die struikelt wat over de bal en geeft hem dan toch weer terug aan een ploegenoot. En PSV, ja, loopt er vooralsnog achteraan. Emre Can nu naar zijn andere centrale verdediger, naar Mats Hummels, die nu om Tillman heen draait. En een ploeggenoot heeft gevonden, dat is Jadon Sancho. Sancho laat hem eens eventjes liggen voor, dat is Salih Özcan. En Özcan verplaatst het spel weer aan de rechterkant. Daar is Malen, daar is de versnelling bij Brandt. En Brandt schiet ineens, daar is de rechterredding. Wow. En een dubbele redding van Benitez. Ook nog een rebound van Donnel Malen. Wat een enorme kans weer voor Dortmund. En je ziet toch ook als Brandt schiet dat de verdedigers van PSV staan te kijken wat er gebeurt. En Malen als enige reageert op die rebound. Dit is toch wel het verschil. Ja, mooi in beeld gebracht in de eerste 16, 17 minuten tussen PSV en Dortmund. Waar Dortmund zeer alert is, ja, staat PSV erbij te kijken. Er komt een hoekschop aan voor Dortmund. Brandt gaat trappen. Natuurlijk is Hummels mee. Daar gaat de bal overheen. Er wordt wat geduwd en getrokken. De bal wordt weggekopt bij de tweede paal door Guus Til. En zien of Dortmund er nog een keer aan kan komen. Of lukt het Veerman? Ja, dat lukt hem heel technisch fraai om uit te verdedigen. Veerman op Tillman. Tillman terug op Boskagli. Daar gaat Malen gelijk achteraan. Kijk, nu zet Dortmund dus druk. Dan moet Boskagli kiezen voor de lange bal richting Luc de Jong. Die voorlopig nog compleet in de tang zit bij de twee centrale verdedigers van Dortmund. Ook nu het duwtje is van Can. En het terugspelen is van Hummels die de bal heeft. Ja, inderdaad. Can en Özcan. Zo spreken we het goed uit, Filip. Ik heb Jordi Amali net gesproken. Die gaf een prachtige voice-app, zoals je mij altijd helpt met het uitspreken van deze namen. En hij zei, let op, het is Salih Özcan. En dus proberen we het op die manier zo keurig uit te spreken. Emre Can. Zoals Jordi dat ons heeft geleerd. Prima. Sabitzer versneld op het middenveld. En Maatsen daar bij de zijlijn geplakt. Ja, die is soms linksback, linksmiddenvelder en soms ook nog linkaanvaller in één bij Dortmund. Dus enorm loopvermogen, hebben we in Eindhoven kunnen zien. Nu Emre Can en Süle daar aan de rechterkant. Ja, die was ziek. Die zou ook gaan spelen. Was de bedoeling in Eindhoven. En omdat hij ziek was, mocht Hummels alsnog gaan spelen. Vond Hummels dan wel weer zo prettig. En in de competitie krijgt hij niet al te veel speeltijd, Hummels. Daar zie je ook wel een tikkie ontevreden over. Maar hier, ja, wordt er toch veel van hem verwacht. Wat was hij kwaad in Eindhoven dat hij die penalty tegenkreeg. Die ook wel behoorlijk onterecht was. Die ook, nou, net zo goed niet gegeven had kunnen worden. En hij kon zich er maar moeilijk bij neerleggen. Zijn trainer overigens wel, maar hij bleef maar op Twitter reageren. Ja, tegen die penalty die eenmaal was gegeven, waar hij ook niets meer aan kan doen. Nu dan kans voor Sancho die maar eens gaat schieten. Nee, beweging langs Schouten, nu aan de linkerkant. En hij komt er ook niet langs. Het is een doeltrap, maar wel weer zag het er gevaarlijk uit wat daar Jadon Sancho deed. Ja, het is een hoekschop zelfs. Dus Tenminste, dat denken ze bij Dortmund. En even wilde Orsato erin meegaan. En u hoort het gefluit ook. Hij wordt gecorrigeerd door zijn assistent. Want hij wees al naar de koordevlag. En die van Dortmund hadden de bal ook te pakken. En de coach is daar nu ook woest over. Nou, dat zit voor PSV wel goed. Waar de trainer van Dortmund nu de nodige aanwijzingen geeft. En Benitez heel verstandig is en even probeert te temporiseren. En PSV op adem laat komen, want het is echt nodig in de eerste 20 minuten. Die cijfers zeggen heel veel op die monitor voor ons. Allemaal nullen achter PSV. Geen corner, geen enkel buitenspel gestaan. Geen doelpoging, geen kaart. Ja, wel twee overtredingen. En aan de andere kant zien we al 7 pogingen op doel. 1 ging er dus in voor Dortmund, dat veel en veel sterker is dan PSV in de eerste 20 minuten. Hier komt Malen weer. Malen gaat weer het 16 meter gebied in. Gaat langs Dest. Doniel Malen geeft voor. En die gaat dan langs alles en iedereen. En wordt tot hoekschop verwerkt door Bakayoko. PSV moet echt hopen dat het niet tegen een volgende treffer aanloopt in deze fase. Want het wordt bij tijd en wijle overlopen door Borussia Dortmund. En wat is Malen sterk. Ronald Koeman zit op de tribune. Die zal er met genoegen naar kijken. Met Nigel de Jong, ja. Dit is, het is tot nu toe een soort van Arsenal experience. De enige wedstrijd in de Champions League dat PSV echt werd weggespeeld. Voor de rest hebben ze het heel goed gedaan. Maar nu lopen ze toch tegen een tegenstander op die kracht van Arsenal destijds in Londen benadert. Orsato legt nu even het spel stil. Geeft nog niet het teken dat de corner mag worden genomen door Brand. Nu wel, daar komt hij. En Benitez staat daar op zijn lijn geparkeerd. Dreigt naar voren komen, doe het dan maar niet. En nu kan eindelijk de bal worden weggewerkt door deze Shout Bakayoko erachteraan. Maar natuurlijk is er een Duitse speler, Emre Can, eerder bij. En hij geeft de bal aan de doelman van Borussia Dortmund, Kobel. Ja, die geeft hem weer terug aan Can. We passeren de 20 minuten. Met die 1-0 voorsprong op het bord gezet door Jadon Sancho. En we zien voor ons, echt rechter onze neus, Peter Bos toch nu even uit zijn stekker gaan. Die wil het veld bijna in en die zegt Joey, zegt hij naar voren. En hij probeert andere middenvelders te bereiken. Als het gaat om aansluiten, het krijgt het niet voor elkaar. En je ziet het, we zitten heel hoog en we zien het mooi. De verschillen tussen de linies zijn te groot. PSV speelt wijd uit elkaar en dat geeft Dortmund de kans om heel gemakkelijk te combineren daartussen. En ja, het is een soort, hoe moet je het zeggen, een soort dirigent. Maar dan met zijn handen, niet met zijn vingers en niet met een stokje. Die Peter Bosz, die probeert zijn hele laatste lijn en zijn middenvelders op te laten schuiven naar voren. Maar of dit op deze manier werkt, weet ik niet. Hij is zwaar ontevreden en geïrriteerd. De coach van PSV in de 22e minuut. Maar die 1-0 voorsprong voor Borussia Dortmund. Ja, het lijkt net alsof PSV op 90% speelt. En ik weet wel, dat is niet zo natuurlijk. Ze gaan volle bak, maar zo ziet het er niet uit. En ja, dat is nou ook wel misschien wel het grootste probleem. Ze komen allemaal net tekort in de duels, individueel, met de spelers van Dortmund. Nu Jadon Sancho, Maassen legt hem weer terug. En daar is de bal voor Sabitzer. Ja, de bal gaat naar voet. Van voet naar voet bij Dortmund. Ja, Hummels, die schuift nu op. Heeft nu te maken met de schouder van Luc de Jong. En Luc de Jong is net iets steviger. Hummels de fout in en de bal gaat weer naar PSV. En die wordt onmiddellijk teruggegeven aan Schouten. En Schouten, ja, er staat nog één speler achter hem. Dat is dan de doelman, Benitez. En zo gaat PSV verder voetballen, nu vanaf de linkerkant. Ja, en kijk eens hoe groot de afstanden zijn. Het gaat nu wel goed, eindelijk in goed. En dan komt de bal aan de linkerkant terecht. Waar heel moeizaam Mauro Junior probeert er iets mee te doen. Maar dan komt hij heel snel Brand tegen. En dan is PSV in de kluts daar de bal ook weer heel snel kwijt. Het loopt voor geen meter. Dat is een pijnlijke constatering halverwege de eerste helft. Voorlopig is PSV kansloos. En het moet tot nu toe in deze fase de schade beperkt zien te houden om in de wedstrijd te blijven. Want de volgende treffer voor Dortmund, dan kon het wel eens een hele teleurstellende en harde avond worden voor PSV. Dat zich hier toch heel veel van voor heeft gesteld. Maar het komt er tot nu toe niet uit. Mauro Junior heeft de bal, geeft hem terug aan Boskagli. Moet heel snel handelen. Schouten, dit ziet er wel goed uit. Bal naar voren, daar is de kaats van Tilman zwak. Maar Schouten pikt op en vindt dan helemaal aan de linkerkant Luc de Jong, die even uit het centrum is weggetrokken. Omdat hij anders ook niet aan de duels toekomt die hij graag zou willen. Nu moet hij zich eigenlijk melden voor het doel, want Dest heeft hem. Dest wil de actie maken binnendoor, buitenom. Dest er langs. En dan krijgen we de eerste hoekschop in de 23e minuut voor PSV. Dat nu voor het eerst dicht bij de eigen aanhang komt, want die zitten achter dit doel. Nou, laten we dan hopen dat dit PSV iets gaat opleveren. Een standaard situatie, een hoekschop, daar waar wel de kwaliteiten van dit elftal ook liggen. Exact een kwart wedstrijd dus gehad. En inderdaad, de eerste corner voor PSV. Ja, Veerman bij de bal. Luc de Jong duwt daar tegen zijn directe tegenstander aan. En de bal wordt hard weggekopt daar door Hummels. Opgevangen achterin door Dest. Ja, PSV wil nu even de druk erop houden. Dat is er tot nu toe nog niet gelukt. Nu een bal van Teese aangenomen. Daar is Bakayoko. En daar komt een paasje. Ja, een knalletje van Tilman. Maar het hoeft al lang niet meer, want het was al buitenspel. Ja, de indruk hadden we al dat het buitenspel was van Tilman. Maar ja, de aanval ging toch nog even door. Dat zag je toch ook weer. Het alerte verdedigen van die spelers van Dortmund. Die centrale verdediger die net even dat stapje maakte waardoor Tilman buitenspel stond. En dus is de bal nu weer voor Dortmund. Ja, bal in het bezit van Can. Die hem terugtikt op zijn Zwitserse doelman. En die geeft hem aan ooit wereldkampioen Hummels. Dat zal hij nooit vergeten. 2014 in Brazilië met het Duitse elftal. En zo bouwt Dortmund van achteruit. Heel rustig kan het oplopen. PSV is gestaakt met het proberen van heel vroeg druk te zetten. Omdat dat gewoon veel schade opleverde. Om de simpelste reden dat Dortmund daar heel makkelijk onderuit kwam. Overigens ook nu. Dortmund heel snel aan de overzijde. Met Malen al halverwege de helft van PSV. Verplaatst het spel naar de andere kant. En het tussenstation levert Maatsen de bal op. Maatsen heeft Sancho. Dat is trouwens een lekkere combinatie daar. Een lekkere tandem. Maatsen, Sancho bij zich. Maar de bal gaat terug naar Tjaan. Een hele makkelijke fase opnieuw van balbezit. En ze loopt het balbezitpercentage weer hoog op. Richting de 70% voor Dortmund. In de 25ste minuut. En PSV kijkt toe hoe het van geel-zwart naar geel-zwart gaat. Zonder dat het er iets aan kan doen. Ja, ze lopen er recht achteraan. Het is tussen de linies, soms in de linies. Het maakt allemaal niet uit. Want ja, de bal is altijd voor de speler van Dortmund. Nu Maatsen aan de rechterkant. Zelfs een schijntrapje. Daagt de PSV'ers wat uit. PSV loopt er maar achteraan. En Dortmund dicteert het tempo. Het is niet anders. Het is moeilijk om te aanschouwen. Maar het is toch echt wat we hier zien op dit veld. In dit stadion. Kobel nu, de doelman. Ja, kijkt eens even aan wie die de bal kan geven. Rustig terug van Can en weer Hummels. Ja, nu is Luc de Jong de enige die jaagt. Maar ja, zolang hij de enige is, is het allemaal wat vruchteloos. Kobel, ja, kijkt dus even nu maar eens een keer een lange trap. Of doet hij het toch nog gecontroleerd? Ja, gaat dus eventjes rustig met zijn voet op de bal staan. Dacht ook Guus Til uit en Til komt maar niet. Nu gaat dan de Jong meedoen. En nu wordt dan de vrije man gevonden. Dat is Hummels. En nu kan Dortmund wel rustig gaan opbouwen. Ja, dat doet het ook. Het is... Ja, laat ik het woord toch maar gebruiken. Het is een beetje pijnlijk om te zien hoe PSV eigenlijk van het kastje naar de muur wordt gestuurd in deze wedstrijd tot nu toe. En ook nu weer Sancho die hem naar binnen tikt. En hoe makkelijk het gaat, want die komt Malen en komt hier dan de 2-0. Het zou zomaar kunnen. Malen en die gaat net voorlangs. Wat een geweldige aanval was dit van Borussia Dortmund. Applaus is er. Ondanks het feit dat de bal er niet ingaat. Maar het begint echt van achter aan de linkerkant. Er wordt de bal verplaatst op het laatste moment door Sabitzer. Die Nederland ook nog gaat tegenkomen trouwens op het Europees kampioenschap. Laat Koeman wat dat betreft ook gewaarschuwd zijn. De Oostenrijker naar de andere kant, naar Malen. En die schiet dan door de benen van Dest heen, voorlangs. Het is al de achtste poging geweest op doel van Borussia Dortmund. Dat veel en veel sterker is. En dit zijn situaties die PSV dit seizoen nauwelijks is tegengekomen. Ja, je zei het. Eén keer in Londen tegen Arsenal. Daar lijkt het een beetje op. Laten we hopen dat het niet hetzelfde eindigt als daar. Want toen verloor PSV met 4-0. Nu zit PSV qua scoren nog altijd in de wedstrijd. Ja, nu aan de linkerkant komt eindelijk Serginho Dest weer op. En is nu een aanval van PSV in de maak. Dest dan gaat daar binnen toe en probeert te gaan schieten. Ja, dat schot gaat dan hoog over. Ja, dat werkt er ook niet fijn. Je ziet ook Dest balen van ja, het is me niet gelukt om buitenom te gaan. En dan iemand te vinden bij een voorzet. Dus probeer ik het nu zelf maar een keertje. We kijken ondertussen nog één keer naar het doelpunt wat in de score in ieder geval beide teams van elkaar scheidt tot nu toe. Het schot van Sancho door de benen van Guus Til. Net binnenkant paal. Hij paste precies. Ja, dat het nog maar 1-0 is. Ja, dat is eigenlijk wel gunstig voor PSV. Want het had ook wel 2-0, misschien wel 3-0 kunnen staan. Malen nu wil meegeven aan Brandt. Ja, Brandt zou er bijna... kunnen meekrijgen waar het niet dat die weg wordt afgesneden door Schouten. Ja, lange bal. Luc de Jong achteraan. Krijgt geen voet aan de grond. En dus wordt er rustig verdedigd door Hummels en Süle. Nu wel PSV met de overname. En dit is waar de bal te pakken moet krijgen tegen Dortmund. Hoog op de veldhelft van Dortmund. Dat lukt PSV nu eens zien of het daar gebruik van kan maken. Bakayoko met een voorzet. Dit zijn wel de momenten waar PSV het wel moet hebben. De Jong omhoog wordt afgetroefd in de lucht. Dan komt hij net de beste kopper tegen achterin bij Dortmund. Dat is Hummels. Die heeft toch tegen grotere spelers gestaan dan Luc de Jong. En dan heb ik het niet over zijn lengte, maar over zijn reputatie. Toch PSV dat nog doorgaat. Krijgt ze hem terug bij Dest. Komt er een schot. Die kan er nu nu komen. Van Dest, nee, van Tilman ook niet. Met veel pijn en moeite verdedigt Dortmund uit. En hier is dan voor het eerst in de wedstrijd de druk richting het Duitse doel van PSV met Veerman. En krijgt hij hem terug? Is er een duw? Geen vrije trap. En dan oppassen voor de counter. En dat doet deze. Ja, dat lukt niet omdat Füllkrug, die de bal kreeg en eigenlijk een middenvelder zou moeten bedienen, die bal niet goed onder controle kreeg. En daardoor heeft PSV nog altijd de bal. Nu voor het eerst in de wedstrijd inderdaad wat langdurige balbezit van PSV op de helft van Dortmund. Nu weer Mauro. Mauro haalt de bal weer terug nadat hij mist even kwijt was. En via deze belandt de bal aan de rechterkant bij Bakayoko. Die wil het duel wel aan met Maatsen. Ja, hij wil eromheen draaien. Een wippertje, ja, die gaat over Gustil en het is veel te moeilijk. Ja, Bakayoko zit volstrekt niet in de wedstrijd. Niet verdedigend, maar die iedere keer zijn man laat lopen. En meestal is dat Maatsen. En ook niet aanvallend. Hij is aan de bal matig tot nu toe. Hij speelt gewoon een zwak eerste half uur. Ja, maar dat geldt voor toch een hoop PSV'ers wat dat betreft. Maar ja, we kunnen naar PSV kijken. Valt een beetje tegen. We kunnen ook naar Dortmund kijken. Dat speelt eigenlijk gewoon een geweldige eerste helft. Nu wel ingeleverd. Bakayoko. Ja, het is toch een fase waarin PSV wat meer grip op de wedstrijd krijgt. En we krijgen ook op de monitoren voor ons direct te zien dat de hoge heren van Dortmund dat niet zo prettig vinden. Als er een foutje wordt gemaakt daar. Dat is wat PSV wil. Het verstoren van die opbouw om daar de bal te veroveren en niet die creatievelingen voorin aan de bal te laten komen. En dat lukt in deze fase eindelijk even. En als je dat zegt, levert Boskagli zomaar in en neemt Sancho de doelpuntenmaker over. Ja, ik vond het mooi om te zien dat Schouten, die was even in gesprek met Peter Bos, die zeer geëmotioneerd ging vertellen aan Schouten wat hij ervan vond. En toen werd Schouten ondertussen aangespeeld. Ja, op zo'n manier dat hij er zelf van schrokte die de bal kreeg. Nu Boskagli aan de bal, nog altijd weer de bal voor PSV op de helft van Dortmund. Dat is nu al een aantal minuten het geval. Zonder dat er over zijn grote kans uitkomt. Nu wellicht wel vanaf de rechterkant als Bakayoko daar iets goeds mee doet. Die heeft nu Maatsen vlak bij hem. Twee man vlak bij hem. Ook Sancho bij hem. En daar is dan het eerste schot. En dat is dan van Bakayoko. Die voor het eerst vanaf de rechterkant dan naar binnen komt. En met zijn linker schiet recht op de doelman af. Maar daar is tenminste een schot op goal van PSV. Met redelijk veel vaart. En dan moest Kobel toch even goed ervoor zorgen dat hij zijn lichaam achter de bal kreeg. Ja, dit is een fase. Jij zei eerder, denk na een minuut of tien al, PSV moet ergens vertrouwen tanken. Dat heeft dan behoorlijk lang geduurd. Maar dit is dan die fase waarin dat moet gebeuren. En net als dat moet gebeuren is Füllkrug er bijna vandoor. Maar is des snel genoeg om daar een stokje voor te steken. Dit zijn de momenten waar PSV het even van moet hebben. Zo'n schot van Bakayoko nadat je 20 minuten, 25 minuten lang hebt overleefd. Hebt moeten overleven en de score, de schade beperkt hebt gehouden met die ene goal tegen. En dan kan je proberen wat meer in de wedstrijd te komen. En daar zijn dit soort momentjes toch behoorlijk belangrijk voor. En blij voor PSV dat dat in ieder geval even gebeurt. Want je ziet ook dat PSV nu even de tijd neemt om de concentratie terug te pakken. Dat doet het via de doelman. Die een doeltrap gaat nemen via Benitez. En die geeft hem aan zijn Franse centrale verdediger Boskagli. Ja, PSV speelt dus nu al ruim een half uur met de gele band. De gele muur achter zich. En dat duurt dus nog maar even. En de laatste 5-6 minuten hebben ze ervoor gezorgd dat ze ver verwijderd waren van die gele band. Omdat ze aan de andere kant van het veld speelden. Dat scheelt dus weer. Het geeft wellicht nog een beetje moed. Ja, je moet je op dit moment aan alles vastklampen wat hoop geeft op een goed resultaat voor PSV. De TOS werd gewonnen door PSV. En ze vonden het hier bij Dortmund niet leuk dat ze in de tweede helft van de eigen gele wand afspelen. Dat was wel duidelijk. Dus laten we ons daar dan ook een beetje aan vasthouden. Ja, laten we ons ook vasthouden aan misschien het gegeven dat het nog een tweede keer gaat gebeuren. Als PSV eventueel een verlenging gaat spelen. Maar zover zijn we nog lang niet. Het zal wel heel erg mooi zijn op dit moment zoals we naar de wedstrijd kijken. Nu is daar Dest met de inworp vanaf de linkerkant. En hij krijgt de bal snel terug van Mauro. Dan gaat de bal onmiddellijk weer terug. Ja, PSV krijgt wat meer te vertellen in de wedstrijd. Ik wil nog steeds niet zeggen dat ze gelijkwaardig zijn aan Dortmund. Daar zijn ze nog ver van verwijderd. Maar ze worden niet meer zo overspeeld als in het begin van de wedstrijd. Tilman die de bal teruglegt naar Schouten. En Schouten gaat het spel verleggen naar de rechterkant. Deze heeft de bal daar aangenomen. Komt hij bij Bakayoko. Bakayoko heel snel naar Til. Til geeft hem aan Tilman. En Tilman vindt, dat is goed, de ruimte bij Boskagli. Die door heeft dat hij haast moet maken. Kijk, hier lijkt het op. Wat PSV nu doet, dat hadden ze eerder gewild. Maar het is nog niet te laat. De bal bij de tweede paal neergelegd door Dest te hard. Omdat Bakayoko er daar niet bij kan. Je ziet dat ze bij ballen vanaf de zijkant, dat zag je bij Bakayoko. En dat zien we ook bij Dest. Snel zoeken naar Luc de Jong via een voorzet. Maar de voorzetten die richting Luc de Jong gaan, zijn tot nu toe volstrekt uit de richting. Waardoor hij niet in de duels komt en dus ook niet zijn kwaliteit koppen kan benutten. De doeltrap genomen door Hummels. En PSV wil daar toch weer proberen om Dortmund snel vast te zetten. Veerman moet dan door. En dat lukt wederom. En PSV heeft eindelijk dat goed voor elkaar. Nu zien of er ook iets uitkomt. Til met een poging. En in de handen van de doelman Kobel. Het plan gaat heel langzaam werken. Dortmund krijgt het niet voor elkaar om goed op te bouwen. PSV herover daar snel de bal. En nu nog zorgen dat die doelman iets meer getest wordt dan die pogingen tot nu toe. Ja, voor het eerst zie je ook wat vertraging en wat aarzeling in het spel van Dortmund. Dat ze niet helemaal goed weten hoe ze eruit moeten komen verdedigend. Dus nu maar eens een keer een lange bal geprobeerd van de doelman van Kobel. Die onderschept wordt met het hoofd door Dest. En Mauro werkt nu. Ja, ze zijn wat feller in de duels. Maar nu werkt Brands zich voor de Mauro en verovert de bal weer voor Dortmund. Nu gaat de bal diep richting Jadon Sancho. Komt Boskagli ervoor. Hebben we Schouten en heeft PSV de bal weer heel langzaamaan. Inderdaad is PSV wat beter in de wedstrijd dan komen. Maatsen nu de bal. Dat gaat denk ik ook terug naar de doelman. Ja, ook weer terug naar Kobel. Nu gaat Tilman jagen. Staat Luc de Jong daar niet meer alleen doen. Nu probeert de Jong daar ook aan mee te doen. Naar Tjaan. Tjaan loopt nu de Jong voorbij. En komt nu in de buurt van de middenlijn. Die nu wordt overgestoken via Maatsen. Komt dan de aanval over de rechterkant. Brand speelt hem door naar Malen. Malen kan er niet bij. Maar uiteindelijk toch. En dus is hier Brand. En dus is het oppassen voor PSV. Dat doet deze die wegkopt. Dan moet de tweede bal ook gewonnen worden. Dat doet Til. Die doet dat met hulp van Mauro Junior. Maar omdat Luc de Jong weg is uit het centrum. Links buiten staat namelijk nu. Om een tegenstander, in dit geval Süle, in de gaten te houden. Is het Dortmund gelukt om terug te komen aan de bal. De Jong is wat meer vanaf die linkerkant gaan spelen. Is weggetrokken uit het centrum. Dat zal ook te maken hebben denk ik met het druk zetten op de bal. Want die vind je nu echt veel meer in die linkerzone. Maar in de openingsfase waarin het zo stroef liep. Vooral tussen de twee centrale verdedigers van Dortmund was te vinden. Daar waar hij zich nu weer meldt. Nu PSV de bal heeft. Geen overtreding op de middenlijn. En dus moet Tiller achteraan. Daar kan hij nooit meer bij. Brand heeft hem. Brand geeft hem. Brand geeft hem niet goed. En dus weggehaald door deze. Daar komt Dortmund weer. Waar PSV de bal even kwijt is, wordt het knokken. En dat knokken wordt nu gewonnen door Dortmund. Want de bal is terug bij Maatsen achterin bij de Duitsers. Ja, ik zie nu ook in de passing dat Dortmund wat foutjes beginnen te maken. Foutjes die ze in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd niet maakten. Daarvan kan PSV profiteren. Nu zag daar bijvoorbeeld net Schouten. Die daar heel snel op anticipeerde daartussen. Waardoor PSV in balbezit kwam. Maar goed, ze kunnen er nog geen aanvallend gebruik van maken. In die zin dat ze grote kansen creëren. De bal is nu weer voor de aanvoerder van Dortmund. Tjaan die even oogcontact heeft met Brand. En de bal onmiddellijk weer terugkrijgt. Tjaan gaat het weer halen. En nu temporiseert Dortmund weer. Ja, je ziet ook de handgebaren van jongens, hoe moet dat nou? Maatsen weer terug naar Tjaan. En Tjaan, ja, kijkt dus even naar Sancho. Die komt ook niet in beweging. Dus moet hij iets anders verzinnen. En gaat de bal in de richting van de rechterkant. Daar houdt Malen zich op. En die wilde 1-2 hebben met Brand. Ja, en Malen laat zich dan snel vallen. Vraagt wat overdreven om een vrije trap. En terecht fluit Daniele Orsato daar niet voor. Bal in de voeten van Veerman. Veerman kaatst op Boskagli. Boskagli via Dest nu lang gezocht. Naar Tilman, maar die verliest de bal. Moet wel hard werken, doet dat. Mag doorgaan van Osato. Veerman heeft de bal. Vinden ze, zoals u hoort, hier niet leuk. Dat die scheidsrechter het voordeel geeft aan PSV. In die ontmoeting op het middenveld. Deze wil hem dan tussendoor spelen op Bakayoko. Dat is een goede paas wel. Maar de rugdekking die verleend wordt door Hummels. Aan die kant, aan Maatsen, is ook prima. PSV heeft hem terug, maar niet lang. Want Joey Veerman speelt hem om Joey Veermans. Gemakkelijk over de zijlijn. Ja, hij is natuurlijk net terug van een blessure. Ook even ziek geweest trouwens, tussendoor. Heeft een paar wedstrijden gemist. En dan moet hij nu in dit hoge tempo gelijk meekomen. Dat is toch even lastig. Misschien even inkomen voor de Volendammer. In de 38e minuut staat PSV op een 1-0 achterstand. Dat staat het al 34 minuten door die goal van Sancho in de derde minuut. Maar heel langzaam is de wedstrijd wat meer gelijk op aan het gaan. En hoeft PSV niet meer te wanhopen wat het de eerste 20 minuten wel moest doen. Nu komt Süle, de rechtsback, wat mee naar voren. Dat doet hij niet zoveel tot nu toe. En zeker niet in vergelijking tot de persoon die daar normaal speelt. Dat is Ryerson. En nu onmiddellijk weer balverlies door Til. En nu heeft Dortmund de kans weer. Ja, PSV heeft toch in deze balovername toch een kans gehad om daar in één keer uit te breken. En dan zijn ze er wel onmiddellijk weer kwijt. Ik denk dat Peter Bos daar ook weer gek van wordt. Dat als er al eens een kansje krijgt om gevaarlijk te gaan worden, dat ze daar zelf een balbezit weer uit handen geven. Nu Maatsen onder druk gezet door Bakayoko. Een beetje onder druk, laten we het zo zeggen. En nu Hummels weer aangespeeld door Özcan. De bal gaat weer helemaal terug naar Kobel. En die gaat weer even met zijn voet op de bal staan. Kobel doet rustig aan. We gaan naar de slotfase van de eerste helft. Die echt met full gas voetbal begon. Een term die hier is uitgevonden. In de tijd van Jurgen Klopp. En dat zagen we in de eerste minuten bij Dortmund echt even terug. PSV is daardoor op achterstand gekomen vroeg in de wedstrijd. Maar het is bij die ene goal gebleven. En dat hadden er meer kunnen zijn, want in de eerste 20 minuten waren er 8 doelpogingen van Dortmund. Waarvan er dus uiteindelijk maar 1 in ging. Maar dat komt ook door Benitez. Die bijvoorbeeld een rebound van Malen heel goed pakte. De bal is in het bezit van Dortmund. Dat het even wat rustiger aan doet. Dat doet iedereen hier, want u hoort ook het geluid wat wegzakken. Iedereen is even op adem aan het komen van wat er is gebeurd. In de eerste 39 minuten. En dan zal er misschien zometeen nog wel wat gaan gebeuren in de laatste minuten van deze eerste helft. Want wil Dortmund nog? Gaat PSV er nog voor? Of gaat het op deze manier richting de kleedkamer? Ja, dat enorme hoge tempo van de eerste 25 minuten houdt Dortmund dus zelf ook niet vol. Ze zijn een beetje aan het tanken ook, heb ik het idee. Kobel die een hoge bal nu geeft naar voren, naar Jadon Sancho. Die lichtjes wordt vastgepakt door Theze, maar Dortmund houdt de bal. Geeft de scheidsrechter ook aan. Nu Sabitzer, die een crosspaas verzendt op Malen. Malen komt nu het strafschopgebied binnen. Komt Tess tegen en dan een keer het schot van Malen. Hoog in het zijnet. Daar was hij dan ineens weer. Hij is bijna niet te schaduwen. Je weet niet wanneer het schot gaat komen. Je weet alleen dat het een keer gaat komen. En Dest, ja, wilde niet happen. Probeer hem te verdedigen. Ja, staat er toch op een meter afstand van. Zou te laat zijn gekomen. En ja, de keeper zat er wel heel goed bij. En zat goed bij in de korte hoek. Als je hem nou in deze vorm ziet, hè, Filip. Ja. En je ziet zijn doelpunten die ook nog de een of vrijer dan de ander zijn. Want hij scoorde natuurlijk een geweldig goal in Eindhoven. Maar ook dit weekend, ja, ronde hij een kans geweldig af. Dan zal Koeman hier toch handen wrijvend naar kijken. Want zo'n aanvaller in vorm kan je er goed bij hebben bij het Europees kampioenschap dat over een paar maanden begint hier in Duitsland. Overigens voor Nederland in Hamburg. Nederland komt vooralsnog niet in Dortmund terecht. Maar dat zal Van Malen niet uitmaken. Hij is echt in topvorm. Scoort veel in de Bundesliga. Hij is fysiek ook zo sterk. 11 goals tot nu toe. Inderdaad, snel durft zijn tegenstander op te zoeken. Alles in Malen schreeuwt om een basisplaats voor Oranje. Daar heeft PSV nu niets aan. PSV moet in die laatste fase van de eerste helft nog een minuut of 4 vooruit. Wil het nog zaken doen? Of gaat het straks in de kleedkamer wat accenten verleggen en de puntjes op de i zetten om er in de tweede helft nog iets van te maken? Dan moet het nu wel oppassen, want de bal wordt zomaar ingeleverd. En dan komt er een counter via Brandt. Ja, Brandt die tegen de hak speelt van Boskagli. Die een beetje geluk heeft bij die actie. Maar de bal wel weer terugveroverd voor PSV. Dan komt PSV dus goed weg. En nu een mooie schijnbeweging van Bakayoko. Probeert buitenom te komen bij Maatsen. Maar die moet hij 3 keer voorbij. Dat is 2 keer te veel voor Bakayoko. En nu een schot. Och, het is hopeloos. Echt hopeloos van Boskagli. Waarom doet hij dat? Dit is niet zijn specialiteit. Hij struikelt bijna over zijn benen als hij wil schieten van een meter of 25 op de goal van Kobel. Die gaat heel hoog over. Ja, het is een fantastisch seizoen wat hij speelt, hoor. Hij maakt natuurlijk een foutje wat hem een doelpunt kost onlangs. Maar ja, dat zien we toch weinig bij Boskagli. Maar nu, ja, overloopt hij zichzelf een beetje. Overschat hij hier zijn mogelijkheden. Terwijl hij, ja, ongetwijfeld iets schitterends in gedachten had. Situatie, snel maar weer terug naar achteren. Ja, de situatie waar hij vandaan komt is natuurlijk ook een interessante. Hij is behoorlijk geblesseerd geweest. En ineens in dit seizoen moet hij eigenlijk alles meedoen wat hij kan meedoen. En nu komt hij in een eindfase van een seizoen. En dan is het toch maar de vraag hoeveel inhoud hij nog over heeft. Dat zagen we bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Feyenoord. Waarin hij een foutje maakt ook. Voor de rest uitblinken. Een van de uitblinkers bij PSV dit seizoen. Maar dat zagen we hier in deze poging even niet. Druk gezet wordt er door Tillman. Tillman doet dat goed. Want snoept Maatsen de bal af. Dit paasje tussendoor is prima. Mauro Junior. En een kans. Een lastige kans voor Luc de Jong. Die zeg maar à la Willy Carbeau, dat is uit de tijd van Philip, zijn benen uitsteekt. En probeert zo te ik hoop niet dat je daarmee beledigt. Zo doelpunt op een gekke manier te maken. Nou, Van der Vaart dan, dat is meer onze generatie. Zo achteroverhangend met zo'n uitgestoken been. Maar ik kan hem nog herinneren uit mijn kinderjaren. Ik heb hem op YouTube gezien, Philip. Dus ik zet je een beetje in de maling te nemen. Mooie goal. Zoek maar op YouTube. Dat hebben wij ook allemaal gedaan. Dat lukt Luc de Jong hier niet. En dus staat het met nog 2,5 minuten op de klok. 1-0 voor Dortmund in deze eerste helft. Had je nu zeggen, Raven van der Vaart, kunnen misschien de oudere jongeren het ook nog herinneren. Ja, druk zo ook genoemd, ja. Sabitzer nu aan de bal. En Sabitzer gaat dus even stilstaan. De centrale middenvelder, die kijkt dus om zich heen. Dat is toch degene die regisseert, die de andere aanstuurt bij Dortmund. Doet Emre Can overigens ook. Die hier weer wordt aangespeeld door Hummels. En Can wordt onder druk gezet. En draait zich wel heel makkelijk vrij van Tillman. Süle nu de rechtsback op Fulkrug. Fulkrug geschaduwd door Schouten. Schouten die goed lichamelijk contact heeft en hem niet verder laat komen. Waarna de bal verhuist naar de linkerkant. Daar is Jadon Sancho. Die geeft mee aan Maatsen. Dus moet Bakayoko helemaal mee. Die wordt moe van het verdedigen. Daar is Sancho. En die bal is veel te hoog en veel te ver voor Malen. Voor wie die bal bedoeld was. Ja, er komen ook wat schoonheidsfoutjes in het spel van Borussia Dortmund. Geen veldje aan de lucht. Overigens voor de thuisploeg. Anderhalve minuut nog te spelen. En ze leiden nog altijd door de goal in de derde minuut van Jadon Sancho. Ja, we moeten constateren dat PSV gewoon heel gelukkig en goed. Uiteindelijk, omdat het zo slecht ging. Maar het is qua doelpunten goed door de eerste 25 minuten heen gekomen. Nou, het maar één tegentreffer. En daardoor heeft PSV gewoon nu de wedstrijd weer te pakken. Moet het een doelpunt maken? Oké, het is vervelend in 1-0 achterstand. Maar één goal en alles is gelijk getrokken. Alles is rechtgezet. En PSV doet in deze wedstrijd gewoon mee in het laatste deel van deze eerste helft. Zeker waar het in het eerste deel helemaal niets had in te brengen. En dat betekent dat er best nog hoop is dat het anders gaat verlopen in de tweede helft. De bal is in het bezit van Dortmund. Kobel heeft hem. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. We wachten op hoeveel daarbij gaat komen. Op het bord van de vierde official zal denk ik niet al te veel zijn. Want we hebben eigenlijk nauwelijks blessurebehandelingen gezien. Als er al iets bij gaat komen. Het kan ook zomaar voorbij zijn straks na 45 minuten. En daar zijn we over 20 seconden. Dat gaan we dus even afwachten. Misschien PSV nog met Bakayoko. Bakayoko geeft hem naar de linkerkant. Dat lukt hem niet. Bakayoko dan op Tillman. Tillman naar rechts. Ja, daar staat Til. Een voorzet. 1 op Luc de Jong misschien bij de eerste paal. Daar krijg je een herkansing voor. Guus Til moet opschieten. 10 seconden nog. Want er is geen extra tijd. Deze geeft hem voorlangs. En dan komt er nog, tenzij het niet mag van Osato, een hoekschop. Komt er nog een hoekschop? Ja, die zegt nu heel snel volgens mij tegen de vierde man. Doe er toch maar een minuutje bij. Want anders is het zo vervelend dat ik dit nog laat nemen. En ik ben benieuwd of hij dan nu nog een bord gaat opsteken met 1 erop. Want PSV mag van de Italiaan deze hoekschop nog gaan nemen. Ja, Veerman achter de bal. Ja, het enige moment dat het spel echt heeft stilgelegen in de eerste helft was toen Daniele Orsato overigens tot 2 keer toe omver werd gelopen of aan de bal zat. Ja, dat was dan het oponthoud. Maar officieel is er geen blessuretijd. Nu komt die corner en die wordt weggekopt uit de doelman. Dan weggewerkt door Jadon Sancho. En dan zit die eerste helft er definitief op. Ja, PSV werd weggespeeld, te mogen we wel noemen, in de eerste 25 minuten. Maar hield de schade beperkt door 1 goal van Jadon Sancho. En de stand staat er nog altijd. PSV is daarachter met 1-0. Er is nog hoop voor de Eindhovenaren. Al zal het in de tweede helft wel een stuk beter moeten. En daar gaat hij, Jimmy Cliff, Wonderful World and Beautiful People. Ja, vanavond staat Langs de Lijn en Omstreken natuurlijk volledig in het teken van PSV. En die uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Ruststand dus 1-0 voor Borussia. Maar morgen, dan is het de beurt aan Ajax. Dat het twee Europese niveaus lager in de Conference League op Villa Park in Birmingham op gaat nemen tegen Aston Villa. En eerder vanavond gaf Ajax-trainer John van het Schip een persconferentie. En voor ons was verslaggever Jeroen Stekelenburg daarbij. En hij vroeg de trainer naar de huidige sfeer binnen zijn ploeg en welke rol van het schip volgend seizoen binnen Ajax gaat spelen. Nou, ik heb er heel veel vertrouwen in, omdat we hebben laten zien dat we tegen Utrecht, tegen AZ, nadat we zeg maar achterkwamen, en tegen Utrecht, maar ook tegen, met name ook tegen Villa, dat we in dit systeem solide kunnen spelen. En dat was dan jammer genoeg niet een vervolg afgelopen zondag in de zin van de uitslag en de goals. Maar het is een systeem wat ook, wat niet van de een op de andere dag dat je dat in één keer perfect speelt. Maar we hebben wel laten zien en de jongens hebben wel laten zien dat ze het op een goede manier kunnen uitvoeren. Is geduld codewoord voor morgen? Zeker, ja. We moeten niet meegaan in de hectiek en in de, nou, wat ik al zei voorheen, in de pingpong. Want dat is waar we dan op een gegeven moment ruimtes weggeven en de linies uit elkaar komen. Maar geduldig blijven en de bal zo lang mogelijk uiteraard in bezit houden. Ja, of dat gaat lukken, dat is weer een ander verhaal. Want je speelt hier een uitwedstrijd. Zij hebben een behoorlijke nederlaag geleden, dus zullen wat recht willen zetten. Maar goed, wij moeten gewoon ons eigen spel proberen op de mat te spelen. En daarnaast zal het gewoon vechten zijn. En met elkaar keihard knokken en goed staan. En hopen op een paar mooie uitvallen. Ik heb een heel kort vraagje nog over jouzelf. Want ik hoorde een persconferentie, ik weet niet meer precies welke het was. Toen werd er een vraag gesteld over in gesprek gaan. En toen mompelde je een soort half, dat gaat ook niet meer gebeuren of zo. Ja. Over twee dagen begint Alex Kroes. Weet jij heel veel snel dingen hoor. Nu. Weet jij het al? Weet jij het al wat jij volgend jaar gaat doen bij Ajax? Ik weet dat ik dit seizoen ad interim ben en dat ik volgend jaar in een rol van dat moeten ze nog een naam geven, maar in ieder geval in het team wat al van tevoren al eigenlijk de bedoeling was om mee te gaan helpen in het opbouwen weer van Ajax. Ja. Maar dat is dan definitief, want daar is nog wel over gespeculeerd of jij eventueel als hoofdtrainer door zou gaan? Ik kan hier niks over zeggen, Jeroen. Ik ben hier op dit moment hoofdcoach en verder weet ik niks. Maar volgend jaar niet meer dus, dat is voor jou wel duidelijk? Dat is ook niet duidelijk, want er is nog niks tegen mij gezegd. Okay. Alleen weet ik wel dat er nog een contract daar ligt. Dat mocht het niet gebeuren, dat ik daarin terugval. Dat is sowieso een rol die ik ga doen. Oké. Okay. Dus dan ga ik misschien over mezelf beslissen, dat kan ook nog. Nou, dat zou mooi zijn, toch? Wat zou je dan doen? Nou, laten we het allemaal behouden. Ja, zei de man die nu nog de trainer van Ajax is, John van het Schip, tegen Jeroen Stekelenburg. Goed, even kijken wat er op het andere veld is gebeurd op deze avond. Want er is nog een Champions League duel, Atletico Madrid tegen Inter. Inter won het heenduel in Milaan met 1-0. Kwam ook met 1-0 voor in de 33e minuut door Di Marco. Maar vervolgens, twee minuten later, stond het alweer gelijk. Dankzij toch wel een beetje een vrommel goal van Griezmann. Daar is de ruststand, dus bij Atletico Madrid tegen Inter 1-1. En PSV zit in de problemen in Dortmund, want ze staan achter. Na die 1-1 in Eindhoven kwam Dortmund stormachtig uit de kleedkamer. En na drie minuten lag de bal er al in. Het tempo in de openingsfase is zoals verwacht gigantisch hoog. En hier komt een volgend schot en die gaat erin. En nu is het wel raak voor Dortmund. Sancho schiet hem achter Benitez. En de klap die uitbleef voor PSV in de openingsseconde wordt nu alsnog uitgedeeld door Jadon Sancho. Oh, een verbeterd gezicht bij Peter Bos. En

Dit was het NOS Journaal. Ster. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, iets na 10, daar zijn we weer met de tweede helft vanzelfsprekend tussen Dortmund en PSV. Ruststand was 1-0 voor Dortmund. Laten we schakelen naar Jeroen Elsof en Filip Koken. Want mannen, ik kan me voorstellen dat Peter Bos betere eerste helft heeft gezien van zijn ploeg dit seizoen. En dat hij denkt, ik ga wisselen. Ja, want we zien Lozano klaarstaan. Die zal dus inderdaad de tweede helft gaan spelen. Eens even kijken of ik ook kan zien wie eruit gaat op dit moment. Maar, Guus Til, denk ik. Til, ja. Til inderdaad. Til is eruit. Ja, dat zal dan een omzetting betekenen in die zin dat Tilman op het middenveld gaat spelen. Dat Lozano dus vanaf de linkerkant gaat spelen. Ik moet zeggen, ik vond Lozano ook niet in bloedvorm de laatste weken. Hij was in de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund wel een paar keer gevaarlijk. In die zin dat hij wel langs een man kwam, maar dan viel de voorzet weer tegen. Had een matige voorzet. In ieder geval, de hoop is nu gevestigd een beetje op Lozano. Dat hij vanaf de linkerkant iets zou kunnen doen tegen die toch wat statische verdediger Süle. Die normaal centrale verdediger is en daar nu dus aan de rechterkant als back staat. De bal rolt weer in de tweede helft en de bal is voor Dest. Kan Peter Bos geen ongelijk geven. Heel ongelukkige helft. De eerste helft speelde Guus Til ook aan de bal. Maar kreeg ook de druk er niet op. En pas nadat PSV 1-1 over het hele veld ging spelen. Lukte het wat meer om Dortmund te verstoren. Eens zien wat het nu gaat brengen. Deze tweede helft 1-0 staat PSV achter. Het moet scoren om er een verlenging uit te halen. En het zoekt in ieder geval de aanval. En hier is voor de eerste keer Chucky Lozano. Lozano met Süle dus. Die hem opzoekt. Dest gaat buitenom. Kan hem teruggeven naar Lozano. Hard voor. Dat is goed geprobeerd. Maar bij de eerste paal komt Mauro Junior niet in het duel. En moet PSV zoals gebruikelijk in de omschakeling oppassen dat Fulkroek geen medespeler bereikt. Dat lukt. Want Schouten zit ertussen. En PSV weet het. En PSV gaat ook. Het moet naar voren. En hier is de volgende poging tot het opzetten van een aanval. Waarbij je Malen de bal niet onder controle krijgt. Maar daarna heel snel terugvecht. Ja, de bal weer veroverd op Tilman, maar niet op Dest. En tegen Dest maakt hij dan een overtreding, maar wat is hij er weer snel bij. En dat houdt hij weer. 2 PSV'ers bezig. Dat is Malen sterk vandaag. Ook fysiek en brede schouders. Breder in ieder geval dan toen hij nog bij PSV speelde. Nu gaat de bal naar Bakayoko aan de rechterkant. Die ligt hem wat zachtjes terug op Teze, die er nog maar net bij kan. Maar de aanval is in de maak. En nu probeert Bakayoko weer om Teze te bereiken. Die inmiddels over hem heen was gekomen. Maar dat lukte niet. Ja, Bakayoko, ja, we hebben een mooi schot van hem gezien. Maar hij loopt zich nu weer vast en levert de bal weer in. En de bal is weer voor een wat vertragende doelman, Gregor Kobel. Die zijn tijd neemt voor zijn doeltrap. Ja, vind je, Philip, jij was daarbij, ik niet. Vind je dat het lijkt op die wedstrijd in Eindhoven tot nu toe? Want ook toen moest PSV tegen 1-0 achterstand opboksen lang totdat die penalty kreeg. Heeft het er iets van weg? Of zeg je nee, het zijn grote verschillen? Ja, het zijn grote verschillen. Volstrekt niet. PSV was in het veldspel in Eindhoven gelijkwaardig. Creëerde hier en daar een mogelijkheid. Gaf vooral heel weinig weg. Het was sporadisch dat Dortmund erdoor kwam. Dat gold overigens ook voor PSV. Maar het was veel gelijkwaardiger. En zoals PSV hier werd overspeeld in de eerste 25 minuten, dat hebben we in die wedstrijd in Eindhoven helemaal niet gezien. Daar was die 1-1 eindslag, naar mijn oordeel althans, wel een verdiende stand na afloop. Ja, we zagen dat in Sevilla wel. Het slechte begin van PSV. Toen kwam het allemaal nog op wonderbaarlijke wijze goed. Ook door wat momenten op het veld met natuurlijk een rode kaart. Het geluk heeft PSV ook een paar keer aan de eigen zijde gehad. En zo'n moment heeft het eigenlijk in deze wedstrijd ook nodig. Voorlopig is hier een aanval van Sancho. Is hier malen. En daar is de redding van Benitez. Ja, een schreeuw van frustratie van Daniel Malen. Want dit was de kans vroeg in de tweede helft om Dortmund op een 2-0 voorsprong te zetten. Hij draait weg bij Dest en vindt dan de hoek net niet. Niet genoeg in ieder geval, omdat ook de hak van Desten misschien nog even aanzet. En Benitez heeft hem daardoor te pakken. Dit was een grote kans voor Dortmund. Maar ja, PSV heeft er wel meer overleefd. En PSV levert nu, moet niet net zo gaan voetballen als in die eerste helft, ook gelijk weer in. Dat herstelt Schouten nu. En dan moet PSV door. En dat lukt via Bakayoko aan de rechterkant. Ja, sterk van Schouten die een fout van Benitez goed maakte. En ook meteen een tegenaanval van Dortmund daarmee voorkwam. Daarmee zijn waarde bewijzend als centrale verdediger. Waarbij hij vooral heel goed instapt. Nu een mooie crosspaas die onder controle kan worden gebracht door Bakayoko. Die heeft Maatsen bij zich. Zoals hij de hele wedstrijd al Maatsen bij zich. Dan is daar de voordeel in de richting van de jongen. Ja, die kopt dan achterwaarts. De voorzet was eigenlijk net te hard en net iets te hoog. Wel een applausje van Luc de Jong in de richting van Bakayoko. Ook een beetje als aanmoediging van probeer dit vaker. Ja, hij kon er geen chocola van maken. Deed nog alles wat hij kon doen om überhaupt met zijn bij die bal te komen. Maar het was in ieder geval weer een mogelijkheid voor PSV. Ook dat geeft enig hoop. En nu komt de Schouten voor zijn man. Die pakt de bal. Maar daarvoor was al een overtreding gemaakt door Mauro Junior. Ik denk dat Bos toch ook wel ziet dat er, hoewel Dortmund nog altijd beter is, dat er toch wel wat mogelijkheden zijn voor PSV om in de wedstrijd te komen. Ja, PSV heeft inmiddels toch ook een poging of 6 gewaagd. Waarvan 3 tussen de palen. Weet je nog, Philip, dat we na 25 minuten elkaar aankeken en al die nullen zagen bij die cijfers. Dat heeft PSV aardig rechtgetrokken. Al zijn de beste kansen. En de enige goal dus natuurlijk nog wel geweest voor Borussia Dortmund. Dat zodoende 5 minuten na rust op een 1-0 voorsprong staat in dit eigen volgepakte Westfalenstadion in Dortmund. De bal gaat nu terug in het bezit van PSV. Dortmund jaagt, maar dan komt PSV goed onder vandaan. Mauro Junior geeft hem aan Bakayoko. Waar is Luc de Jong? Die zoekt de positie rond de penalty. Bakayoko moet nu nog zien dat hij er langs komt. Probeert de bal voor het doel te krijgen. Maar schiet hem tegen Sancho op. En dan countert Dortmund heel snel met Malen. Die dat fantastisch doet hoor. Maar hij krijgt brand net niet op weg richting Benitez. Wat is hij goed in deze wedstrijd. Die Daniel Malen. Maar hij krijgt de bal nu niet, net niet op maat bij Brand. PSV trapt hem vooruit en heeft hem te pakken op het middenveld met Serginho Dest. Ja, Dest stuurt Mauro. Paast hem iets voortjes zodat Mauro moet gaan aanzetten. En de weg terug naar Dest wordt dan afgesneden. Hij gaat naar de zijkant toe, naar Lozano. Lozano komt naar binnen toe. Heeft dan de hulp nodig van Veerman. Die paast dan niet helemaal zuiver. We gaan Veerman nu proberen met Teese. En Teese leidt nu balverlies. En nu kan Dortmund in één keer overnemen. En is er een misverstand tussen Vuurkruk en Sabi. Waardoor PSV weer kan overnemen met Dest. Dest aan de linkerkant en die wil dan dwars door zijn man heen door Süle. Daar staat toch veel meer in dan Dest er nu uithalen. Maar omdat Mauro goed oplet is de bal voor PSV eventjes. Zeker als Dest weer ingrijpt en Dest heeft de bal weer. Ja en die loopt er weer tegen Süle op. Is de bal weer weg en kan de bal in de richting van Malen worden gespeeld door Dortmund. Ja, het is echt knokken. En PSV heeft door dat het meer moet geven dan in de eerste 20 minuten van de wedstrijd. En dat doet het in ieder geval nu in de duels rond het 16 meter gebied. En er zijn wel momenten dat je denkt, ja, dit lijkt er echt op. En PSV heeft ook veel meer de bal in deze openingsfase van de tweede helft. We zijn 7 minuten bijna onderweg naar rust. 1-0, nog altijd de voorsprong voor Dortmund. Maar PSV komt heel langzaam meer en meer in de wedstrijd. En dat gebeurde al in de laatste fase van de eerste helft. Lozano, daar gaat hij weer. Kan Soele opzoeken. Zeker niet de snelste Soele. Dat heeft Lozano ook door langs. Maar Soele blijft naar de bal kijken en blijft staan. En Lozano krijgt hem niet voor het doel. En dus de overname van Dortmund. Dat heel snel Vulkruuk zoekt. Die heeft te maken met Boskakli. Boskakli probeert door te dekken. De spits van de Duitsers draait open en geeft hem terug. En zo is daar de rust achterin bij Can en bij Hummels, de routinier, de 35-jarige, die ook vooruit wil. En zo wordt het tempo in deze wedstrijd via Malen weer ontzettend opgeschroefd. Ja, Malen komt nu vanaf de linkerkant en gaat liggen na een duel met Teese. En Malen is zwaar ontgoocheld dat hij hier geen vrije trap krijgt. Het publiek is het natuurlijk vanzelfsprekend eens met Malen, maar Orsato wenst daar niet voor te fluiten. Die fluit overigens niet al te kinderachtig hoor in deze wedstrijd. Er valt ook wel wat voor te zeggen. Zo houdt hij het voetbal wat er eenmaal is nog wel een beetje in leven. Des nu aan de linkerkant krijgt de bal. En krijgt er ook weer te maken met Sancho. Goed paasje naar binnen toe. En dan is het schot. En de paal! De paal, Lozano! Achtste minuut na rust. En dit is dan de beste kans voor PSV tot nu toe in de wedstrijd. Ja, hij maakt van niets iets eigenlijk, Lozano. Het was geen grote kans. En Emre Can, die stond toch nog op een metertje afstand van Lozano. Waardoor ineens dat schot kon komen. En de keeper hem iets te laat zag komen. Buitenkant van de paal. Ja, voor PSV aan de verkeerde kant van de paal. Maar eindelijk, trilt Dortmund hier van opluchting dat die bal daar niet binnen gaat. Een grote kans voor Lozano. Ja, die gele wand trilde en schrok zich een ongeluk. Want daar speelt PSV nu naartoe. Dat wat Dortmund eigenlijk zo graag wil als het wedstrijden eruit moet slepen in de tweede helft. Maar PSV heeft via de TOS afgedwongen dat het naar de harde kern van Dortmund toespeelt. Dat wat PSV liever doet dan Dortmund. Dortmund speelt naar de harde kern van Eindhoven toe. Maar normaal gesproken is het zo dat Dortmund in de tweede helft het liefst die kant op speelt waar PSV nu naartoe gaat. Laten we hopen dat dat enig voordeel geeft. Peter Bos staat weer te wijzen, staat weer te dirigeren. Zoals hij het orkest in de eerste helft aan de gang probeerde te krijgen. Lukt dat nu in de tweede helft wat beter. Een bal op de paal, op de buitenkant van de paal van de voet van Lozano. En nu weer de ingooi via Soele voor Borussia Dortmund. Ja, Soele op Brandt. En Brandt probeert dan in één keer door te pasen richting Vulkruuk. Maar daar zit Boskakli weer tussen. Die zijn handen vol heeft vandaag aan Vulkruuk. Nu Lozano aan de linkerkant. Met De Jong die even overslaat. Het balletje terug weer naar Boskakli. Vulkruuk duwt Boskakli in de rug. Ja, rustig aan maar. Gebaart Peter Bos nu tegen Boskakli. Die wat al te gehaast die paas geeft. Natuurlijk was er ook geen vrije trap. Daar zeurde Boskakli ook niet om. Daar deden we wel een paar ploeggenoten van Boskakli. Nu Teese die de bal helemaal teruglegt naar Benitez. En opvallend ook die van Dortmund, de voorwaartse, die gaan niet jagen als Benitez de bal heeft. De bal zit voor Dest. 10 minuten na rust. 1-0 staat PSV achter. Geeft hem aan Boskakli. Boskakli wil zoeken en inspelen op het middenveld. Maar ziet geen mogelijkheden. Krijgt hem terug van Schouten. Dan maar de lange bal richting Lozano. Soele kan door de lucht natuurlijk wel meer dan de Mexicaan. Die het duel niet eens aangaat. Sancho tikt hem breed. Maar meer en meer onnauwkeurigheden in het spel van Dortmund. Daar moet PSV gebruik van maken. Verplaatst de bal nu. PSV heel snel naar Bakayoko. Bakayoko geeft hem in. Deze! En in de korte hoek de redding van de doelman van Borussia Dortmund. PSV komt naar voren. PSV creëert kansen. Jordan Teese nu met de mogelijkheid in de korte hoek. Daarvoor Lozano op de paal. PSV meldt zich eindelijk in deze achtste finale nu in gevaarlijk en aanvallend opzicht. Want ook dit was een grote kans. En ze voelen het hier in Dortmund. PSV is eindelijk begonnen aan deze wedstrijd als het gaat om het leveren van weerstand richting de Duitse opponent. Ja, we vroegen ons in de eerste helft af, wat heeft PSV nodig om wat zelfvertrouwen te denken? Nou, dit een paar kansen. En dan weet je dus als team dat het er ook nog wel in zit. Dat het kan in ieder geval. Teese nu met een voorzet. En die bal gaat bijna over de keeper Kobel heen, waar Luc de Jong vlak achter stond. Maar hij kreeg er net nog een half handje tegenaan, waardoor de jongen niet bij kon. Maar nu wordt de bal weer onmiddellijk opgevangen. Leidt Dortmund weer balverlies. Is die weer voor Mauro? Is PSV weer in balbezit op de helft van Dortmund? Boskakli wil de Jong gaan bereiken. Maar dan komt die bal van zijn langs al zijn leven niet. En die kan worden weggewerkt. Zule, hij heeft ook niet echt controle over de bal. Dus hij probeert weg te werken. Dest. En je voelt nu ook dat het publiek van Dortmund gaat morren. Je hoort het ook. Je hoort het. Ja, je voelt het. Maar je hoort het ook. Ja, dat gaat vaak samen. Ja, inderdaad. Maar het is wel een prettig gehoor en gevoel. Hier komt Dest. Kom PSV, zet aan, want het is een fase om zaken te doen. Dest met Lozano. Dest. Waar is het gaatje? Vindt het bij Mauro Junior. Vlag blijft omlaag. Geen buitenspel. Dus kan Mauro door. En er is Tjan die ingrijpt. En nog een keer die ingrijpt. Die aanvoerder van Dortmund heeft door dat er iets meer moet gebeuren dan alleen nu goed voetbal. Joey Veerman pikt op. Mooi hakje op Mauro. Een duw van Malen. Mag allemaal van Orsato. Die, zoals Filip al zei, veel laat doorgaan. Kijk, het knokken om de bal. En het gevecht op het veld. Dat nu wordt gewonnen door Dortmund. Malen er naar de grond. En dan fluit hij wel Orsato na een overtreding van Schouten. Nou, we gaan richting het laatste half uur van deze wedstrijd. Nog 3 minuten, dan zijn we daar gekomen. Dan hebben we er een uur op zitten. En we gaan nu echt los voor PSV en Dortmund. En dus komt er een eerste wissel aan de kant van Dortmund. Want ook die coach heeft door dat het niet de goede kant op gaat. Ondanks de voorsprong. Dat nog wel voor Borussia Dortmund. Ja, Brandt. Middenvelder, aanvallende middenvelder gaat eraf. Die was ook invaller in Eindhoven. Voor hem speelde toen Royce. Gaat er nu af. Starten. Ja, hij heeft niet zo gek veel kunnen doen. Zeker niet na de eerste 25 minuten. En in de ploeg komt Felix Nemetja. Ex-Wolfsburg, waar zijn broer nog altijd speelt. Middenvelder, aanvallende middenvelder. Engelse Duitser heeft ook zijn debuut al gemaakt voor het Duitse elftal. En Nemetja komt er dus in bij Borussia Dortmund. En de bal is nu voor Sancho. De bal gaat naar de linkerkant, naar Maatsen, die onmiddellijk nu onder druk wordt gezet door Bakayoko. Hummels kijkt eens eventjes of hij iemand voorwaarts kan bereiken. Dat lukt niet. En de bal is nu voor Emre Can, de aanvoerder, centraal in de defensie. En daar is dan voor het eerst Nemetja aan de bal. Ja, die houdt af, houdt goed af. Boskagli is het die doordekt, maar Boskagli blijft heel kalm. En dan gaat hij via het been van de Duitser over de zijlijn en heeft PSV de ingooi te pakken. 59e minuut, 1-0 voor Dortmund. PSV doet mee. PSV doet meer dan mee en het balbezit gaat ook. En dat hebben we de hele eerste helft niet gezien. Heel langzaam naar 50-50. Omdat na rust PSV de bal veel meer heeft. Dat wat het voor rust al zo graag voor elkaar had willen krijgen. Maar dat lukte niet. Bakayoko gaat de actie aan. Wordt gestuit. Maar krijgt uiteindelijk het voor elkaar om via dat duel de bal toch in de voeten van Tillman te laten belanden. Tillman wil dan veel te veel trucjes doen op een veel te gevaarlijke plek. Want Dortmund heeft er nu 4. En PSV nog wel 5. Maar de counter ziet er gevaarlijk uit via Sancho. En Nemetja, die invaller, die combineren er lustig op los. En daar is Sancho, de man van de enige goal. In de 3e minuut, een rolletje in de hoek waar Benitez niet bij kon. Nu komt hij er niet langs. Sterker nog, deze doet het goed. Ook hij dwingt de ingooi af. 60e minuut aangebroken. 1-0 voor Dortmund. Het wachten is op die ene aanval, dat ene moment voor PSV om de stand gelijk te trekken. En het kan echt in deze tweede helft. Maar het gebeurt nog niet. Ja, dit zijn er ook fijne momenten hoor. Dat zo'n rechtsback als deze. Overigens nu laat hij de bal weer slimmerig lopen. Omdat hij hem toch ook onzuiver krijgt aangespeeld. En hij kon het allemaal niet meer goed maken. Maar het was toch even een fijn moment weer voor deze. Om te merken dat hij ook een fysiek duel, een persoonlijk duel. En ook een duel op techniek kan winnen van Jadon Sancho. Die hem toch ook in de eerste 25 minuten, net als heel Dortmund, helemaal zoek speelde. Die linkerkant van de Dortmund. Ja, die liep toch geweldig met Sancho en met Maatsen. Die daar regelmatig overheen kwam. Nu de bal weer. Centraal in de defensie. En ze moeten noodgedwongen weer terug. Omdat Tillman druk geeft. Omdat De Jong druk geeft. En Kobel, de bal, de keeper van Dortmund, geeft de bal nu naar Hummels. En Hummels moet de bal dan weer snel hoog voorwaarts geven. En dan is Dortmund toch weer snel de bal kwijt. Jammer alleen dat Mauro hem nu levert. Ja, dus de overname voor Dortmund. Dat snel naar voren wil. Met daar is hij weer, Daniel Malen. Weer zo'n duel. Aanstaande tussen Malen en Dest. Dest wordt er in de rug uitgelopen. Herstelt dat via een tackle. En is het dan een hoekschop? Ja, dat wordt het wel. Het was een klutsituatie met Özcan. En dan zegt die scheidsrechter nu. Dat is niet de eerste keer dat hij in gesprek moet. Nee, ja, ik wees al naar die hoek. Ja, dan ziet hij ineens een vlag. En die wijst dan weer naar die scheidsrechter. En die stond op de plek waar de doeltrap was. Ja, dit kan je allebei de kant op geven, denk ik hoor. Eerlijk gezegd. Ik had hier ook begrepen. Wij kijken naar de herhaling. En die Boskagli die zegt, ja, hartstikke goed gezien. Absoluut goed. Bien, merci. Maar ik denk stiekem toch dat het een hoekschop was. Die krijgt Dortmund niet. PSV heeft de bal. Bakayoko haalt hem even naar achter en moet terug naar Schouten. Durft Dortmund druk te zetten, dan kan PSV de ruimte vinden. Dat doet Dortmund niet echt. En dus kan PSV de bal makkelijk en goed verplaatsen naar Dest. Daar komt PSV weer. Met nog een half uur op de klok. met Dest en Lozano. Lozano wordt teruggedrongen. Lozano moet wel oppassen. Boskagli speelt hem dan naar voren. Dest krijgt hem niet mee omdat hij wordt afgetroffen door Süle. Wie pikt die bal dan op? Tillman wordt in de rug gelopen en wordt dubbel gedekt. Ja, het is echt een wedstrijd nu hoor. Weinig ruimte op het middenveld. Daar wordt het gevecht geleverd. Daar heeft PSV de bal nu verloren en is in bezit gekomen van Donjan Malen. Ja, PSV heeft het gevoel dat het kansrijk is nu op het maken van een goal. En dat hebben we lang in de wedstrijd niet gezien. Het zou nu zomaar kunnen. Mauro paas over de as en daar komt deze mee naar voren. De rechtsback die staat nu in de punt van de aanval. Lozano vanaf de linkerkant het strafschopgebied in en hij schiet. En ja, dat had hij toch niet moeten doen. Er waren genoeg mensen mee voorin die hij zou kunnen bedienen. Maar ja, hij dacht ook, ja, ik heb één keer geschoten, ik heb de paal geraakt. En dat was een grote kans en nu sta ik nog dichterbij en probeer ik het maar. Maar ja, er stond wel een speler van Dortmund vlak voor hem, wat het allemaal nog bemoeilijkte. PSV heeft de kansen gehad, niet alleen via Lozano, ook eerder al via Teese. En ja, ze zijn er dichtbij. Dichtbij het maken van een doelpunt. Dichtbij een 1-1. Wat alles zou gelijk trekken. Maar tegelijkertijd is het ook weer zo ver weg. Is dit cryptisch? Ja, maar het is wel mooi. Veerman nu naar Boskagli. En we gaan verder naar de linkerkant, naar Lozano. Lozano heeft de bal binnengehouden. En kan zijn directe tegenstander Süle opzoeken. Lozano ligt nu af. Maar daar is de Jong net niet. En daar komt Tillman ook net te laat. Of niet op tijd, of is dat hetzelfde? In ieder geval, hij is niet in staat om de doelman van Dortmund te testen. Als de bal uiteindelijk wordt weggetrapt en in het bezit is gekomen van Serginho Dest. Dest gooit en dat doet hij naar Lozano. Lozano valt goed in. Het is een goede keuze om hem te brengen naar die stroeve eerste helft in aanvallend opzicht. Want ondanks het feit dat hij misschien ook niet heel succesvol uithaalde zojuist, levert hij wel iets, namelijk gevaar en dreiging. En dat heeft PSV in de eerste helft niet laten zien. Vandaar dat de doelman Kobel nu de bal aan zijn voeten houdt. En PSV probeert te lokken. Dat lukt nu. Dus pakt hij hem op en gaat hij hem rollen naar Mats Hummels. We gaan de 64ste minuut in. 1-0 nog altijd voor Dortmund. Doelpunt heel vroeg in de wedstrijd. Jadon Sancho. En dat was niet eens de allereerste kant van Dortmund. PSV nu aan de bal met Teese. Die mag gaan werpen. Dat gunt Bakayoko hem. En Teese nu meteen onder druk gezet. Maar ze komen eruit met een driehoekje met Schouten. Dat is knap hoe ze daar voetballend toch weer uitkomen. PSV heeft inderdaad aan zelfvertrouwen gewonnen. Hoewel Maatsen nu een lange bal onderschept van Boskagli. En Dortmund nu verder kan. Malen staat nu aan de rechterkant. Die wordt nu gevonden. Dest staat er toch een metertje vanaf. En wat gaat Malen nu verzinnen? Daar is de kans. En de kopbal van Fulkruuk wordt onschadelijk gemaakt door Benitez. Hier ja, moet PSV er dus rekening mee houden dat ook Dortmund aanvallend niet bepaald krachteloos is. Een enorme kans. Ja, je zou bijna zeggen, het is een counter bijna. Maar dat deden ze er net iets te lang over. Voorzet van Malen, kopbal, Fulkruuk, redding Benitez. Ja, je ziet dat PSV even verkeerd staat positioneel. Durfde niet op buitenspel te spelen. Er was wat misverstand daarover bij de verdedigers. En daar maakte Dortmund dus bijna schadelijk gebruik van. Maar Benitez houdt niet voor het eerst PSV op de been. De Jong wordt vastgepakt, maar pakt zelf als eerste vast volgens Orsato, de scheidsrechter. Natuurlijk weet Luc de Jong van niets, maar dit zijn typische momenten dat hij dat wel heeft gedaan. Terwijl wij op de monitor voor ons kijken naar die kopbal van Fulkruuk. Uit het boekje naar de grond gekopt, zoals dat hoort. Helemaal vrij. Een goede redding van Benitez, ook omdat die bal niet ver genoeg in de hoek terecht komt. En dus heeft de Argentijnse doelman van PSV een kans om die bal te pakken. En dat doet die bal is in het bezit van Dest. Die wil hem terugspelen. Speelt hem terug naar Benitez. Die geeft hem terug naar Dest. Die moet snel trappen. Want Malen komt eraan. En dus trapt hij ver. Maar in niemands land. En dus is PSV de bal kwijt. Ja, ik zag nu ook eventjes Tillman. Die nu op de 10-positie weer speelt bij PSV. Waar hij zich ook zeer gelukkig voelt. Ook even gebaren naar Dest. Van wat doe je nou? Voor wie was die bedoeld? Ja, dat onbegrip heb je dan ook. Maar dat komt bij PSV omdat ze voelen dat er wel meer in zit momenteel. Lozano. Het was geen gebaar uit frustratie. Nu Lozano die een inworp bemachtigt. Die genomen wordt door Dest. Mauro en weer terug naar Schouten. Daar begint de opbouw van PSV. Goeie bal van Schouten. Ineens gegeven door de as op Tillman. Tillman wacht even op Lozano. Die komt nu het strafschopgebied in. Lozano, ja. En als je dan denkt, ja, jij hebt toch de techniek om die bal naar de verre hoek te krullen. Ja, dan was dit wel een kans erop. Maar hij was nu heel sociaal, waar hij ja, nu wellicht wel heel egoïstisch had kunnen zijn. Bakayoko heeft hem 66ste minuut, wil binnendoor. En speelt hem op Joey Veerman. Veerman draait even en geeft hem mee. aan Boskagli. Iedereen op de veldhelft van Dortmund. Behalve Benitez. Tilman speelt hem. Er komt een kans aan voor Mauro Junior. Luc de Jong. Wie schiet er? Luc de Jong nog niet. Niemand. Tilman ook niet. En dan moet PSV hier slagvaardiger mee omgaan. Om in ieder geval tot een doelpoging te komen. Nu komt het misschien zelfs in de problemen. Want hier komt Dortmund heel snel. Via Malen. Zo golft het op en neer. Zo klotst het als in een zwembad van kant naar kant. Deze wedstrijd met nog 25 minuten. PSV moet. En Dortmund staat die voorsprong eigenlijk te verdedigen. En wacht op de momenten. Bakayoko ertussen. Boskagli heel rustig. Speelt in de tweede helft ook veel beter dan in de eerste. En de ruimte wordt gevonden. Aan de andere kant bij Dest. Die tempo moet maken. En de bal flink kan opdrijven richting Lozano. Ja, maar de spanning zit er nu in de wedstrijd. Omdat PSV beter voor de dag komt. Daar is Lozano. Lozano zoekt het wel op met Süle. Dan loopt hij er van weg. En heeft hij de hulp nodig van een medespeler. Die komt er van Dest. Dest die nu een balletje breed geeft op Mauro. Daar staat Veerman in de buurt. En die bal is dan net te hard. Of je kan ook zeggen Lozano reageert net te laat. Waardoor de bal niet in de voeten van Lozano terechtkomt. Maar in de handen van de doelman Kobel. Nu Malen. Die laat de bal nu ook onder zijn voeten doorlopen. Ja, je ziet nu ook veel technische foutjes in de passing bij Borussia Dortmund. Ook dat werkt wel in het voordeel van PSV. Dat kansrijker wordt naarmate deze tweede helft ook voordat. Ze hebben al een paar kansen gehad bij het begin van deze tweede helft. En ze zijn nu nog steeds kansrijker op het maken van een goal. Nu vanaf de rechterkant komt er Bakayoko. En Bakayoko wilde wel vol uithalen. Maar ja, dan staat er een medespeler in de baan van het schot. En dat is Mauro. Ja, hij raakt hem ook niet lekker hoor. Kijk maar, je ziet het hier. Hij had, of hij had de korte hoek in gedachten. Maar dan raakte hij hem zeker niet vol genoeg. En daardoor komt hij inderdaad een tegenstander tegen te zien. De hoogheren van Dortmund, waarvan overigens één gaat opstappen. Die gaat er mee stoppen. Hans, Joachim, Watzke. En zo zijn er wat verschuivingen. Sebastian Keel gaat waarschijnlijk de directeur worden. En dan wordt Mislintat, echt waar, Mislintat hier genoemd als eventueel technisch directeur. Ik denk dat ze de Eredivisie dan niet zoveel hebben gevolgd hier in Dortmund. Mochten ze die beslissing nemen. Lange bal. Naar Lozano, die rolt buiten de lijnen. Dus krijgt Dortmund hem terug. We zien vol overgave de fans van Dortmund zingen, klappen en geloven dat de kwartfinale zal worden bereikt. Maar Dortmund is in de tweede helft minder. PSV is sterker. Maar het lukt PSV niet om tot die ene kans te komen die nodig is om de 1-1 te maken. En daar heeft het nu nog ruim 20 minuten voor. 1-1 zou verlengen betekenen. En dat is waar PSV nu in eerste instantie voor vecht. Deze benut de ruimte. Want Bakayoko staat ook nog vrij. Deze komt onmiddellijk mee aan de rechterkant. Nu een wippertje in de richting van Tilman. Tilman in het strafschopgebied van Borussia Dortmund. Drie man in zijn rug. Dus hij moet even terug naar Veerman. En daar is de kopbal van Luc de Jong. Maar Luc de Jong was uit balans. Daar leunde een verdediger Emre Can tegen hem aan. Ja, dat deed hij zeer intelligent. En we gaan weer een wissel krijgen. En wel bij Borussia Dortmund, daar komt Karim Adeyemi erin. Dat is een middenvelder die daar gaat komen. Adeyemi en Daniel Malen, die gaat eraf. Malen moet dan door de conclusie trekken dat hij leeg gespeeld is. We zagen het in de laatste acties ook, dat hij niet meer de conditie had en niet meer de kracht had om zich helemaal in zo'n actie te gooien. Hij wordt in ieder geval met nog 20 minuten te spelen naar de kant gehaald. Karim Adeyemi komt erin. En het is een aanvallende middenvelder. Hij gaat aan de rechterkant in ieder geval spelen. Ja, je hebt daar Vuurkruk en daarachter spelen drie mensen. Ja, Adeyemi dus aan de rechterkant aanvallend. Ja, hij is sinds eind februari terug, tijdje geblesseerd geweest. Maar wel daarvoor belangrijk. Ook in de Champions League maakte hij al de nodige goals. Tegen Paris Saint-Germain hier in eigen huis. En ook daarvoor tegen AC Milan. PSV heeft de bal. Lozano, daar gaat hij weer. Lozano zoekt Luc de Jong. En hier moet het schot komen van Tilman. Die geeft af. Bakayoko, wie haalt eruit? Doe het nou een keer. Bakayoko en de redding van Kobel. Oh, PSV. Ja, je ziet de frustratie ook bij Bakayoko. Die springt van woede. Woede richting zichzelf de lucht in en stampt op de grond dat hij dit niet afmaakt. Schitterend meegenomen, prachtig geschoten en een goede redding. Hij moet er een keer in. En Hummels heeft het ook door. PSV komt en Dortmund raakt het grip kwijt. Hier komt de volgende kans misschien voor PSV. Veel in het 16 meter gebied. En dus moet hij voor. Lukt deze dat? Ja, daar komt de voorzet. De Jong kopt. Maar kopt het zijn het? Philip. PSV doet zichzelf tekort in deze fase. Het moet doorbijten. Het moet doordrukken. Wil het hier tot iets komen en niet uitgeschakeld worden. Maar je merkt het niet alleen aan de lichaamstaal van de spelers van PSV. Je merkt het ook vooral aan die verdedigers van Dortmund die zo langzamerhand ook radeloos raken. En die naar elkaar kijken van jongens, wat overkomt ons hier? Want we hadden de wedstrijd toch in de tas in de eerste helft. We hadden toch weinig te vrezen van PSV. En nu komt PSV door met de ene kans naar de andere. En ja, het is dat Kobel in vorm is. Het is dat er af en toe nog een middenvelder komt helpen bij Borussia Dortmund. Zodat er nog een overtal ontstaat voor de verdediging van Dortmund. Waar PSV dan niet doorkomt. Maar als het gaat om 1-tegen-1 duels. Dan is PSV voorlopig aanvallend. De verdedigers van Borussia Dortmund. De baas nu dan levert PSV de bal in. Maar die bal wordt onmiddellijk weer terugveroverd door Teze. Die dan het duel weer aangaat met Sancho. Dat wint hij ook. Ja, zolang het 1-tegen-1 is, winnen de PSV'ers voorlopig nu de duels. En dat is toch wel een zeer belangrijke verandering ten opzichte van de eerste helft. Nu dan Lozano vanaf de linkerkant met Süle vlak bij zich. Tilman wil de bal dan met een draai meenemen. En dan verliest hij de controle over de bal. Maar wat doet PSV? Ja, je zei het al, zichzelf tekort. Ja, nou had Mauro Junior toch eigenlijk denk ik misschien beter kunnen kiezen voor iemand bij de tweede paal in plaats van bij de eerste. Want er was toch behoorlijk wat tijd om het beter te doen. Een blessure is er nu bij Dortmund. Zou dat echt een blessure zijn, denk ik dan nu? Of zou het een blessure zijn om even wat tijd te winnen? Is dat Sancho die ligt? In ieder geval heel veel pijn aan de hamstring. Dus ik denk niet dat het toneelspel is. Dat is voor Peter Bos wel de reden om zo'n beetje zijn halve elftal bij zich te roepen. Om hier een soort van time-out van te maken. En gelijk heeft hij. Is zien wat daar gebeurt. Is zien wie er coacht. Is zien wie de aanwijzingen krijgt. Lozano, dat is de man waar Bos het meeste mee praat. Het is inderdaad trouwens Sancho die echt met veel pijn aan de hamstring op de grasmat ligt. En ik vraag me af of die verder kan. En wat zijn nog meer de spelers waar iets mee wordt besproken? Door wie? Bos praat met zijn assistenten. We zien echt nu 7 spelers rond Peter Bos staan. Om te drinken natuurlijk. Maar ook misschien om nog wat accenten te verleggen. En nog wat opdrachten mee te krijgen. Ondertussen prachtig trouwens. Wat jonge kinderen, wat jonge fans van Dortmund hier op de monitoren voor ons in beeld genomen. En die hebben allemaal, en dat is hier echt nodig, zo'n gehoorbeschermingskoptelefoon op. Want dat is echt qua decibellen nodig om je gehoor te beschermen. Nou, hebben wij een koptelefoon op, maar daar horen we onszelf dan weer heel hard opschreeuwen. Ja, dat hebben ze vooral nodig bij die muziek die van tevoren klinkt voordat er hier begonnen wordt met voetballen. Want dat is onvoorstelbaar hard trouwens in de Nederlandse stadions. Gebeurt dat regelmatig ook. Ja, we zien Jadon Sancho die nog eventjes bij de zijlijn ging staan. En ja, zich toch niet zomaar van het veld wilde laten sturen. Maar ja, je zag hem ook even nog proberen. Dat been gaan strekken, maar de spierblessure is te heftig, te hevig. En dus moet hij zich gewonnen geven. Hij kan niet meer verder. En dus zal hij niet meer spelen? Nee, met z'n tienen staan ze, hè, Dortmund. Ze staan ze even met het. Ja, er kwam net wel een speler van de bank af, maar die is weer gaan zitten. Dus ik denk dat de trainer dan andere plannen heeft gehad dan hij oorspronkelijk had gehad. Want er was een speler die zijn shirt uittrok. En wellicht dat hij nu dan een ander aanwijst om het veld in te gaan komen. Ja, Jadon Sancho heeft nog steeds de handen op elkaar. En die bedankt het publiek. Komt Royce. Ja, Royce, basisspeler dus in Eindhoven. 34 jaar, oud international. Die gaat nu komen. Dat is inderdaad de ervaren speler die erin gaat komen voor Jadon Sancho. En zo is het weer 11-11 bij Dortmund PSV. Royce. Haar geruchten over een vertrek. Ik weet niet of het helemaal bevestigd is. Maar lijkt bezig aan zijn laatste maanden in ieder geval hier bij Dortmund. En wat kan hij in deze wedstrijd in het laatste kwartier, Marco Royce. Hij moet in ieder geval verdedigen in de eerste minuten dat hij erin staat. Want PSV heeft de bal gegooid via Teze. Teze kopt hem over Bakayoko heen. Daar is Mauro Junior. Die verliest het duel. Wie pikt uiteindelijk die bal op? Dat is diezelfde Mauro. Maar die maakt daarbij een overtreding. En dat kost PSV een vrije trap. Kijk naar de klok. We gaan het laatste kwartier in, Philip. Tijd begint nu te dringen. Ja. Om er iets van te maken. Om niet te worden uitgeschakeld in deze achtste finale. Waar je toch van denkt dat het niet nodig is. Ondanks die fases in deze wedstrijd. Dat PSV het heel lastig had. Maar PSV heeft het voorlopig weggegeven in de eerste 25 minuten. En dat zal het zich daarover voor de eigen kop slaan. Als dat uiteindelijk de eindstand zal gaan worden. Die ene goal van Sancho in de derde minuut. Omdat PSV zo beroerd aan de wedstrijd begon. Het is recht te trekken. Maar het wordt heel erg lastig. Want we gaan echt nu richting de slotfase. En in die slotfase krijgt Dortmund een vrije trap te nemen op de helft van PSV. Een beetje aan de rechterkant. Waarbij een overtreding was gemaakt door Schouten. En Royce die bal maar eens gaat klaarleggen. Probeert nog een metertje te pakken. Royce heeft oogcontact met Fulkruuk. Heeft oogcontact met Maatsen die er ook voor in te nemen. Het is niet Maatsen, maar daar komt... daar is de kans en daar is de goal! Oh, ineens vanuit het niets bijna wordt er gescoord. Fulkruuk tikt de bal binnen. Ja, ze hadden al oogcontact bij Royce. Tussen Royce en Fulkruuk. En Fulkruuk neemt die bal ineens op de slof. Ja, het is een doelpunt wat niet werd verwacht in deze fase van de wedstrijd. Maar wat Dortmund er heel goed uitkomt. De 2-0 ligt erin. En ik denk niet dat er een VAR is die PSV nog te hulp kan schieten nu. De vrije trap. Ja, het leek in eerste instantie ook niet eens zo gevaarlijk. Maar als die vrije trap komt, ja, het zal niet buitenspel zijn geweest. Want Fulkruuk komt niet uit buitenspelpositie. Die komt van achter zijn man vandaan. En die sleept de bal ineens mee. Ontsnapt aan een Schouten. Binnenkant paal. En hij schiet de vrije trap van Marco Reus ineens binnen. 2-0 goal van Fulkruuk. Nee, jij zegt er zal geen VAR zijn die PSV gaat helpen. We gaan er toch op wachten. Want er wordt gekeken naar buitenspel. De toch. Lijnen worden getrokken. Staat Fulkruuk buitenspel? Het gaat echt om centimeters, hoor, Philip. En het gaat ook om, is er een arm of is het een lichaamsdeel die telt in deze situatie? Zoals je weet, bij buitenspelsituaties tel alleen de lichaamsdelen mee waarmee je kan scoren. Dat kan je niet met een arm. Ik zag daar een arm hangen waarvan ik dacht, dat zou buitenspel zijn geweest voor Fulkruuk. Maar die kunnen we niet meerekenen. Dus nu wachten. En het is buitenspel. Het is buitenspel. PSV blijft in de wedstrijd. Doelpunt afgekeurd. Paolo Valeri, dank u hartelijk in het scheidsrechterswagentje. Zo noemen we het dan maar eventjes. Het ziet er tegenwoordig veel moderner uit. Maar er gaat een streep door deze goal van Fulkruuk. Geen 2-0. Blijft 1-0. En dat maakt een wereld van verschil. Het verschil is of nu uitgeschakeld PSV of toch nog spannend. En het is... toch nog spannend. Het scorebord moet worden aangepast. Het staat 1-0 in het echt. Het staat hier op het scorebord 2-0. Misschien dat die juichend naar de wc is gelopen of naar de bar hier in het stadion. De man die dat bedient, die moet even terugkomen. Want PSV heeft er nog altijd maar één goal nodig om de verlenging eruit te halen. En het heeft geluk, maar dat heeft PSV wel vaker gehad in deze Champions League. Ja, op het scherm voor mijn neus staat het ook nog. Op het scorebord in het stadion staat het. Er staat nog altijd 2-0. Daar met de goal in de 77e minuut van Fulkruuk. Maar die gaat dus niet door. Het staat in werkelijkheid 1-0. Alleen nog de goal van Sancho die PSV scheidt van Dortmund. En dus kan PSV nog altijd gelijk maken met één goal. Nu dan de voorzet en daar is de kans. Daar is de kans voor Lozano. Lozano, ja, hij krijgt hem aan de linkerkant. En hij krijgt hem dan met zijn rechterbeen. En dan raakt hij hem, ja, bepaald niet vol. Hij raakt hem half met de buitenkant van zijn rechterschoen. En technisch niet goed. Waardoor hier, ja, toch weer een grote kans verloren gaat voor PSV. En hier zien we dan... wat het scheelt. Ja, het is een bovenarm. Het, ja, het is een centimeter, een paar centimeter. Ja. Ja, het is maar net. Het is een schouder. Een schouderdikte. Het is genoeg. Het is genoeg. Het is genoeg. Het is genoeg. Het is genoeg. Laten we het daarom houden, Philip. 10 minuten nog. 10 spannende minuten. Anders hadden we hier wat drinken kunnen gaan halen en ons kunnen voorbereiden op de persconferentie. Ja, Matthias Sammer zegt ook van wat is er aan de hand op de tribune. Is het echt daar buitenspel? Ja, Sammer. Legende van Dortmund. Het is buitenspel en dus moet PSV proberen gebruik te maken van deze situatie. Toch komt eerst Dortmund en komt het dan nu alsnog die 2-0? Nee, het wordt geblokt deze inzet van Fulkruuk trouwens. Die dacht het doelpunt te hebben gemaakt. Dat ging niet door. Dacht er hier dichtbij te zijn. Dat gaat ook niet door het blok van Teze. En dus krijgen we de vijfde hoekschop voor Dortmund. Laatste 10 minuten zijn ingegaan. PSV heeft nog niet echt een wonder nodig, maar vooral gewoon een doelpunt. En het blijft voetbal, dus dat kan. Maar dan moet het nu wel eerst deze hoekschop tegen overleven. Ja, een doelpunt voor PSV zou op dit moment geen wonder zijn. Maar een logische vol van alle kansen in de tweede helft die ze al hebben gehad. Royce gaat de corner trappen met nog 10 minuten te nemen. Royce neemt daar nog even zijn tijd voor. Ook al omdat Orsato nog eventjes een koppeltje uit elkaar moet trekken. Daar een koppeltje met Vulkruuk. En als ik het goed zie is dat ook Boskagli die daar van Vulkruuk af moet worden gehouden. Maar nu komt die corner daar van Royce. Die draait er gevaarlijk in. En daar is Benitez die de bal even loslaat, maar hem dan toch weer heeft. Bovendien werd er een overtreding gemaakt op Benitez. Die nu dus even wat rust heeft. En er gaat en weer zal komen. Pepe gaat komen voor Veerman. Dus Veerman eraf. Die is ook net weer fit na een bovenbeenblessure. En er komt dus een extra spits bij. Zodat PSV waarschijnlijk dus veel de lange bal gaat spelen. Opportunistisch gaat spelen met dus een dubbele nummer 9. Want ik neem aan dat Pepe zo'n beetje om de Jong heen gaat spelen. Ja, daar staat hij. De man van Sevilla, Ricardo Pepi. Die inderdaad gewoon de punt van de aanval opzoekt. En vaak als invaller toch belangrijke goals maakt. Net als hoogtepunt daar in Sevilla. Waardoor PSV uiteindelijk hier nu staat. En ze hebben een treffer van hem nodig, van de Amerikaan. Eens zien of hij bereikt kan worden. PSV nu alles of niets. Aanvallende wissel van Bos. Dat deed hij in Sevilla ook. Daar wilde hij winnen. Daar kon hij winnen met 11 tegen 10. Dat ging toen zo. Nu zou gelijkspelen in eerste instantie al heel wat zijn. Eerst verdedigen. Dest. Oh, Dest. Laat zich even kennen. Bal is over de lijn. Vlag van de assistent gaat omhoog. Daarna een beetje ruzie. Snel gesust. PSV heeft haast. PSV kan niet klagen. PSV moet gooien. Want de 83ste minuut is ingegaan. En PSV heeft echt heel hard een doelpunt nodig om niet uitgeschakeld te worden. Ja, Dest laat de vrije trap over aan Boskagli. Die de bal over de hele geeft. Over de breedte naar Teze. Teze met voor hem Bakayoko. Die biedt zich aan. De Maatse niet ver van Bakayoko vandaan. Maar nu wordt hij aangepakt door Royce. Daar ontdoet Bakayoko zich van. Hij houdt zo balbezit voor PSV met Mauro. Mauro, ja, werd even in de problemen gebracht. Daarom moet hij de bal weer teruggeven. Boskagli die bal van eigen helft moet gaan halen. En nu weer een crosspaas verzend. En onmiddellijk wordt deze weer gevonden. Want PSV wil kennelijk aanvallen nu vanaf de rechterkant. Waar Bakayoko zich dus meldt. Waar Mauro zich ophoudt. Waar deze is. En nu de bal op Luc de Jong wordt onderschept. Waarna Dortmund nu kan overnemen. Ja, daar is Bakayoko. En Luc de Jong net niet. Ja, ook moe. Net niet aangespeeld, had hem wat meer in de voeten gewild. Maar ja, Bakayoko, het was al heel wat dat hij die bal heroverde. 84ste minuut gaat in. Als er 3 minuten bij komen, misschien 4, hebben we er nog pakweg 10 te gaan nu. 10 minuten nog voor PSV, voor 1 goal. Om die zwakke start toch nog recht te trekken in deze zware, moeilijke wedstrijd. Tegen de nummer 4, de huidige nummer 4 van de Bundesliga. Die ook zo graag naar de kwartfinale van de Champions League wil. Borussia Dortmund, de winnaar van 1997. En de verliezend finalist van 2013 door die goal toen van Robbo op Wembley. Zij willen ook succes, maar moeten langs PSV. Vooralsnog pole position voor Dortmund. PSV heeft de bal. Met Tillman. Tillman moet heel erg oppassen. Want wordt teruggedrongen de hoek in. Dat doet hij schitterend. Blijft aan de bal. Tillman loopt er een paar langs. Wordt vastgepakt. Dat lukt nog niet. Paas door de benen is ook goed. Maar dan verspeelt uiteindelijk PSV even de bal. Het harde werken van Lozano geeft uiteindelijk Bakayoko nu de kans om tempo te maken. Ja, Bakayoko neemt hem aan. Bakayoko heeft wat flair in deze tweede helft. Wat hij in de eerste helft niet had. En ja, hij wil nu de voorzet geven met de rechter. Dan komt hij tegen van Maat zelfs nog de voorzet. Waarbij twee spelers van Dortmund elkaar in de weg lopen. En er toch nog een schot komt vanuit de moeilijke hoek van Luc de Jong. Met een linkervoet. Waarbij de doelman overigens Kobel, zoals de hele wedstrijd al, heel goed oplet. En die hoeken dicht houdt. Maar wat een flater toch achterin bij Dortmund. Waarbij twee verdedigers elkaar niet verstaan. Ja, verdedigers. Dat zijn jongens die daar ook normaal niet altijd staan. Dat geldt zeker voor de Adeyemi. Die daar ineens moest verdedigen. En daar kennelijk zijn collega niet begrepen. Door de Jong ineens aan de bal kwam. Maar weer dus een kans die PSV laat liggen nu. De Metja. Die ook een ploeggenoot daar niet begrijpt. Ja, er is toch veel onbegrip nu. Ja, bij het overspelen van de bal. Bij de spelers van Dortmund. Ja. Wat zal PSV balen als het niet lukt. Van het eerste deel van deze wedstrijd. Want het is toch, gezien het speelbeeld naar rust, enigszins onnodig als het hier uitgeschakeld wordt. Maar ja, het is om kleine momenten gegaan. En die momenten heeft Dortmund beter benut. Heeft ook de betere kansen gehad. Hier komt Dortmund weer, want PSV gaat natuurlijk vol gas naar voren. En dus laat het ook veel achter. Nu moet het wel verdedigen. Dat doen ze met z'n negenen, die van PSV. Proberen de druk erop te krijgen. Het jagen van Pepi. Heeft dat zin? Nee, want daarachter krijgt PSV niet de bal in de duels. Omdat Orsato, de scheidsrechter, fluit in het nadeel van Mauro Junior. Vrije trap voor Dortmund. 86ste minuut. We horen het geluid van de gele wand. PSV wisselt nog een keer. Hier komt met nummer 26 Babadi, dat jonge talent. Mauro Junior gaat er vanaf. En is het dan de 18-jarige Babadi die nog naar zijn contractverlenging hier iets extra's kan brengen. Iets bijzonders kan doen, dat heeft hij in zich. Maar wat is hij nog jong? PSV heeft het nodig. Nu toch wel, heel langzaam, een klein wonder. Ja, en ook dit kun je toch zien als een aanvallende wissel. Bescheiden aanvallend, want Mauro is toch iets meer een controleur. Babadi is iets meer een nummer 10, een aanvallende middenvelder. Ja, het zal niet te gek moeten worden met al die spelers voor de bal. Aan de andere kant, ja, we hebben nog maar een paar minuten te gaan. En wat maakt het uit of je 1-0 of 2-0 verliest in deze fase? Het PSV zal risico moeten nemen en is ook bereid om dat risico te lopen momenteel. Peppi gaat naar de bal en wint een luchtduel. Maar de bal komt niet bij De Jong terecht, maar nu bij Kobo. Dortmund heeft de bal. Emre Can, centrale verdediger, biedt zich aan. En geeft nu een lange bal in de richting van Fulkruuk. Daar komt hij niet, want Boskagli zit er tussen. Nu Tilman. Verovert de bal voor PSV en geeft hem af op Dest. Dest probeert de nodige meters te pakken. Komt daarna twee spelers van Dortmund tegen. Levert in, krijgt hem niet bij Lozano. Dortmund speelt veel de lange bal om zoveel mogelijk weg te komen van eigen helft. Dat gebeurt nu niet, omdat die lange bal een keer niet gegeven wordt. Peppi, dit moet hem dan zijn misschien als Bakayoko net niet lekker wordt aangespeeld. Nog wel inhoud om hem aan te nemen. Bakayoko binnendoor, buitenom. Maar goed verdedigd door Maatsen, die naar de bal blijft kijken over zijn... Kort verleden heeft in de jeugd van PSV, hè, Maatsen. Is nu op de rand van het uitschakelen van zijn oude club. Voor zover je daar nog van kan spreken. PSV moet vooruit. 88ste minuut. Lozano wordt getorpedeerd door Süle. Geel. Dat is denk ik pas de eerste kaart van de wedstrijd. Ja, geel kaart. De eerste van de wedstrijd in de 88ste minuut. En een vrije trap door de lucht. Voor PSV en dan hoop je toch eigenlijk maar op één iemand. Ja, Luc de Jong, die zal dan toch naar de tweede paal gaan. Dit is overigens wel echt een noodgreep van Süle. Die afgetroefd werd op techniek, op snelheid door Lozano. En hem dan heel hard neerhaalt. Een vrije trap voor PSV. Bakayoko achter de bal. Lozano achter de bal. Ik zie Peppi daar. Ik zie Schouten daar. Ik zie De Jong daar inderdaad. Tilman allemaal in de strafschopgebied van Borussia Dortmund. Dit is dan een mogelijkheid voor PSV. Ja, Boskagli duwt daar ook tegen zijn tegenstander aan. Dat is Süle in dit geval. Orsato gaat er nu maar eens op af. Omdat die twee maar niet van elkaar afblijven. Nu dan De Jong die daar lastig gaat doen. Misschien dat er nog een blok gezet kan worden door Boskagli voor Luc De Jong. Ja, ik denk maar even mee nu aanvallend met PSV. We hebben nog twee minuten te gaan officieel. En dan nog wat blessuretijd. Lozano gaat de vrije trap in ieder geval nemen. Dit moet hem dan zijn voor PSV. Lozano brengt hem, maar de bal wordt ineens weggekopt uit de doelmond. En Bakayoko doet het verdedigend goed. Deze heeft de bal en geeft hem weer aan Dest. 89ste minuut, we wachten op het bord van de vierde official. Dest gaat terug naar Benitez. En op dat bord gaan we zo meteen de extra tijd van deze wedstrijd zien. Ik denk een minuut of 3-4. Als PSV geluk heeft wat meer. Maar er zijn geen grote lange blessurebehandelingen geweest. Behalve die van Sancho. Met die hamstringblessure. Dest, pas op. Dest aan de wandel. Dest neergelegd. Gele kaart. Vrije trap PSV. Dat haast moet maken. Gele kaart maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Behalve voor de administratie. Nencha is het die hem krijgt. Na die overtreding. En dat lijkt me een terechte gele kaart. PSV heeft de vrije trap snel genomen. Lozano. Lozano maakt tempo. Chucky Lozano. Lozano binnendoor. Hakje komt niet aan. Komt ook niet bij De Jong. Peppi was het. Deze vangt op. Deze met het schot. En dat scheelt een meter. Net naast 90ste minuut. Deze kijkt omhoog. En vraagt zich af waarom hij daar niet een klein beetje extra hulp krijgt. Er komt een veldbestormer nu het veld op. Ja. Waarom? Ik vraag het me af. Degenen die achter hem aangaan glijden uit. Kennelijk leuk om nog even zo het veld op te gaan, om te rennen. Gelukkig haakt hij zichzelf niet vast aan een paal, want dan hadden we hier nog wat langer gezeten. Ja, het komt allemaal niet in beeld, maar er is dus één supporter die het veld opkomt. En die wordt werkelijk in een wurggreep genomen door vijf stewards. Het kan ook een activist zijn, dat kunnen we allemaal niet zien. We weten het niet wie het is of wat het is, maar hij wordt wel heel hardhandig wordt hij weggehaald. We gaan ons nu weer richten op de wedstrijd. Ja, vijf minuten, hij is weg. Het oponthoud heeft me heel kort geduurd, minimaal vijf minuten. Staat er op het bord, dat gaan we nog door. Minimaal moet je er altijd bij zeggen. Je kan altijd blessuretijd in de blessuretijd krijgen. Dat moet PSV toch enige hoop weer geven. En de bal die gaat hoog naar voren. Adeyemi vangt hem op en nu Fulkruuk. Dortmund in aanval, maar deze onderschept. En dit geeft PSV hoop op een tegenaanval. Ja, lange bal geven, dat doet hij op Bakayoko. Maar die moet wel zijn tegenstander Maatsen voorbij. Bakayoko afgeven, want het is daar druk. Ruimte ligt aan de andere kant. Dat heeft deze niet gezien. Moet even terug. Naar voren moet die PSV. Naar voren nog 4 minuten op de klok. Dest naar Lozano. Lozano nog ver van het doel af hoor. Veel te ver. Dat is ook Dest. Die wil dichterbij komen natuurlijk. Dat moet dan gebeuren via Tillman en Lozano. Dit lijkt erop. Lozano nu zoeken naar de ruimte voor een voorzet. Lozano, daar komt de voorzet. Valt hij bij de tweede bal? De Jong, nee! De keeper, ja. En dus deze kans bekeken. Klemvast de doelman van Dortmund. Daarbij de beste kopper Luc de Jong. Maar te dicht in het doelgebied gegeven die bal. En wat gaat hij rustig aan doen? Natuurlijk gaat hij rustig aan doen. Maar dat is irritant als je voor PSV bent. En dat zijn er hier veel. En wij hopen ook nog altijd op een goal voor PSV. Maar het zit er voorlopig niet in. En PSV heeft nog maar 3,5 minuut. Ja, en Dortmund is nu in aanval. Sabitzer gaat vanaf het middenveld lopen. Helemaal naar de hoekvlag. Ja, die wil altijd gaan pakken. Babadi is vlakbij hem en die raakt die bal dan. En die denkt waarschijnlijk aan een inworp. Maar die inworp zal hij zich echt moeten gaan overlaten aan Dortmund. En dat geeft Dortmund, de thuisclub, op een 1-0 voorsprong weer de mogelijkheid om heel veel tijd te gaan pakken. En dat is Royce ook van plan, want die heeft nu de bal in beide handen. En dat duurt allemaal weer en dat duurt maar. Hij heeft nu een medespeler gevonden met zijn inworp, Nemecha. Maatsen levert de bal in. Royce heeft hem dan weer voor Dortmund. Maar PSV heeft de bal en kan er nu mee vandoor. Maar Babadi levert ook de bal weer in. Ja, het is een beetje gerommel in de marge, gerommel in de kleine ruimte. En ja, de tijd tikt maar door. En de tijd tikt voorlopig niet in het voordeel van PSV. Nee, nog 2,5 minuut, zeg maar. Dan ronden we het naar boven af. Maar goed, we hopen dat de scheidsrechter dat straks niet doet. Bal naar voren geramd door Boskagli. Dan wordt de vlag nog omhoog gestoken voor buitenspel. Dat is in eerste instantie een beetje vervelend. Maar ik denk dat PSV de bal niet had kunnen krijgen daarvoor in met Luc de Jong. Dus is het toch nu fijn dat PSV de bal krijgt. En wat doet Benitez? Die gaat hem vertrappen. We gaan naar de laatste 2 minuten. In deze extra tijd komt er nog 1 kans. 1 kans heeft PSV nog nodig. 1 kans voor niet-uitschakeling. 1 kans om erin te blijven. 1 kans voor verlenging. En misschien kan Bakayoko daarvoor zorgen. Ja, Bakayoko aan de rechterkant. Het dribbelt zich nu vrij van Maatsen, die hem al de hele wedstrijd schaduwt. Daar is het Dest. En Dest heeft oog voor Lozano aan de linkerkant. Die komt naar binnen toe. En Lozano gaat in één keer schieten. Lastig stuitje nog. Maar de keeper heeft weer zijn lichaam heel goed achter de bal. Die maakt op dit soort ballen absoluut geen fout. Het is een uitstekende doelman gebleken hier. De doelman die dus niet door de warming ook kwam in Eindhoven. Daar niet keepte. Maar dan heb je al die keepers voor staan, Filip. En dan schiet hij. Ja, maar dat is Lozano. Dat is Lozano. Ja. Hij bij zijn eerste schot raakte hij de palen. En denkt de hele tijd van ja, dat kan ik weer doen. En daar kreeg je de hoop dat hij wel zou kunnen gaan scoren. Het zit toch een beetje in Lozano ook. Hè? We zien trouwens nog eventjes De Jong. En hij zal De Jong en Koeman op de tribune. Die toch behalve Malen ook een goede maat te zien hoor vandaag. En nu De Jong. De Jong krijgt het terug. De Jong met de kans. Oh! Dit was dan de kans in de 94ste minuut op de 1-1. Hier zal PSV nog lang aan worden herinnerd. Want PSV combineert zich erdoor. Krijgt een kans. De Jong met een combinatie van De Jong naar Teese en weer terug naar De Jong. En dan staat hij, ik denk, op 1 meter of 10 van de goal van Kobel. Die zijn goal uitkomt. En dan komt hij met zijn voet net te ver onder de bal. En trapt hij over. Hier was toch de kans op de 1-1 voor PSV. Diep in de blessuretijd. Ja, het is gedaan. Het is gedaan met PSV. Bos weet het. Dit had het moeten zijn. Aait over zijn eigen bol uit frustratie. Maar het is gebeurd. 30 seconden nog op de klok. En dan zal het eindsignaal klinken. Of toch nog 1 keer naar voren. Nee, glijpartij. Hier komt de beslissing. Ja, het is gedaan. Het is klaar. Over en uit. En good old Marco Reus is degene die hier PSV uit het toernooi schiet. De Champions League is voorbij. Het is over na een mooi avontuur. Maar PSV had graag, om het echt bijzonder te maken, verder gewild. Maar de kwartfinale wordt niet bereikt. Marco Reus, na een enorme glijpartij achterin, krijgt de open en vrije route naar het doel. En die route wordt benut door invaller Marco Reus. Het staat 2-0 en het is gedaan. Het uitglijden van Babadi. En het afronden van Reus. Het is klaar voor PSV in de Champions League. Ja, het was wel heel sneu voor Babadi. Die de bal wilde meenemen. En dat lukte niet. Hij was op dat moment even de laatste verdediger. Hij gleed weg. En het zit er nu inderdaad op. Het is geëindigd in 2-0. Het is geëindigd in een deceptie voor PSV dat zich niet ten onrechte wel kansrijk waande hier tegen Borussia Dortmund. Minstens gelijkwaardig was in die heenwedstrijd. Dat 25 minuten lang werd weggespeeld. Daarna kwamen de kansen ook voor PSV, zeker in de tweede helft. Maar uiteindelijk werd het dus 2-0 door die late goal van Marco Reus. PSV ligt eruit. Dortmund gaat verder naar de kwartfinale. You gotta move. You gotta move. Oh, you gotta move. Oh, people gotta move. You gotta move. Gino Vanelli en People Gotta Move. Eens kijken wat er nog meer gebeurd is vandaag. Nou, niet het minste nieuws, want Quincy Promes die is opgepakt in Dubai. Promes is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf vanwege drugshandel en het neersteken van zijn neef. En verslaggever John van de Heuvel vertelde eerder in deze uitzending over die arrestatie. Er is een incident geweest in Dubai. Hij zou betrokken zijn geweest bij een aanrijding, of doorgereden zijn aan een aanrijding. En op basis daarvan heeft hij een soort huisarrest in Dubai gekregen. Dus dat heeft hem natuurlijk wel een beetje dwars gezeten. Waarschijnlijk was hij anders al na een paar dagen weer in Moskou terug geweest. En nu werd dat verblijf verlengd. En dat gaf Nederland de gelegenheid om natuurlijk die hele uitlevingsprocedure in gang te gaan zetten. John van de Heuvel was dat over de zaak Promes. Nou, nog niet alle kwartfinalisten van de Champions League zijn bekend. Naast Borussia Dortmund kunnen Atletico Madrid en Inter zich vanavond als laatste plaatsen voor de kwartfinale. Maar dat duel is net in 2-1 geëindigd. Dat betekent dat er wordt verlengd. Doelpunten van Di Marco en Griezmann had ik al gemeld. Maar kort voor tijd, 87e minuut, Depay. Hoe mooi is dat met de 2-1?